Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 5 januari. In Amerika is Elizabeth Holmes veroordeeld voor het oplichten van investeerders. Is zij de uitzondering of komt het vaker voor, ook in Nederland misschien? En onrust in Kazachstan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De regering van Kazachstan is afgetreden na een golf van protesten in het land. Gisteravond waren op veel plekken gewelddadige demonstraties. In de belangrijkste stad Almaty werd de noodtoestand uitgeroepen. Volgens de autoriteiten zijn bij de protesten 95 politieagenten gewond geraakt. Hoeveel betogers gewond zijn, is niet bekend. Verder zouden zo'n 200 demonstranten zijn opgepakt. De protesten begonnen toen op 1 januari de LPG-prijs ineens werd verdubbeld. Grootschalige demonstraties komen zelden voor in Kazachstan, dat met harde hand wordt geleid. In Bentelo en Overijssel is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een gevaarlijke variant die bij vogels tot ernstige ziekte en sterfte leidt. Om verspreiding van het virus verder te voorkomen worden alle 120.000 legkippen bij dit bedrijf gedood. Ook de 69.000 kippen bij het naastgelegen bedrijf van dezelfde eigenaar worden uit voorzorg afgemaakt. Op veel plekken in Europa gaat op dit moment de vogelgriep rond. Volgens Duitse onderzoekers is het de grootste uitbraak ooit. De Franse president Macron wil ongevaccineerden pissig maken, zegt hij in een interview met de Franse krant Le Parisien. Ongevaccineerden wil ik kwaad maken, dat is de strategie tot het einde, zegt hij. In Frankrijk praat het parlement erover om geen coronapas meer te geven na een negatieve test, maar alleen nog na een inenting. Oppositiepartijen in Frankrijk reageren boos op Macron's uitspraken. De Canadese regering maakt miljarden euro's vrij voor kinderen van inheemse volken. Die werden decennia lang door de autoriteiten bij hun ouders weggehaald en in kostscholen gestopt. Daar werden ze vaak seksueel misbruikt en mishandeld. Vorig jaar werden de lichamen van honderden kinderen in massagraven vlakbij voormalige scholen gevonden. In totaal trekt de Canadese overheid nu 28 miljard euro uit. Daarvan gaat een deel naar de getroffen kinderen en gezinnen. Een ander deel van het geld wordt gebruikt om discriminatie aan te pakken. Frankrijk opent een terrorismeonderzoek naar de explosie van een auto bij de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Bij die ontploffing raakte een Franse coureur zwaar gewond. De Franse onderzoekers gaan uit van poging tot moord met een terroristisch motief. De assistentiewagen ontplofte vorige week, kort voor de start van de woestijnrace. Volgens de Saoedische autoriteiten was het een ongeluk. De Franse organisator heeft de beveiliging rond Dakar opgevoerd. De traditionele straatparades tijdens carnaval in Rio de Janeiro gaan opnieuw niet door. Dat heeft de burgemeester van de Braziliaanse stad besloten vanwege het snel stijgende aantal omicron-besmettingen. Vorig jaar werd het straatcarnaval ook al afgeblazen in verband met de pandemie. Een jaar eerder namen nog bijna 7 miljoen mensen deel aan de festiviteiten. Het weer vandaag een mix van zon, wolken en buien met ook kans op hagel en onweer. Tussen de buien door wordt het 6 graden, maar door de stevige noordwestenwind voelt het wel guur aan. Het NOS Radio 1-journaal. Fake it till you make it. Het is een gevleugelde uitspraak in de wereld van start-ups. Alleen, soms lukt het toch niet. En als dat komt doordat je regelrecht hebt gelogen, dan kom je er in de rechtszaal niet meer mee weg, zoals nu gebleken. Een bekend Amerikaans voorbeeld. Elizabeth Holmes moet waarschijnlijk tientallen jaren de gevangenis in. Ze loog tegen investeerders die een miljard in haar bedrijf Theranos staken. En de vraag is of dit voorbeeld voor een groter probleem staat. Janneke Niessen, serieondernemer en durfinvesteerder. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we maar eens met die vraag beginnen dan. Is Holmes een uitzondering of zie je het vaker? Nee, we zien het wel. Je ziet het wel vaker. Kijk, het is natuurlijk zo dat jonge bedrijven sowieso een droom verkopen aan investeerders. Maar daar zijn investeerders zich van bewust. En meestal wordt er niet heel erg gelogen over de situatie van vandaag. Maar je ziet wel steeds vaker met de grote bedragen die worden geïnvesteerd dat ondernemers onder druk staan. En die druk willen waarmaken en dan de werkelijkheid mooier voordoen dan het is. En waar ligt dan die grens? Ja, kijk, dat is denk ik heel lastig. In ieder geval laat deze rechtszaak zien dat er een grens is. En dat over de werkelijke situatie van vandaag, dat je daar in ieder geval wel eerlijk over moet zijn. Er is niks mis met het verkopen van een droom, als iedereen zich ervan bewust is dat het een droom is. En ik denk wat hier ook wel heel erg meespeelde, is dat het om een medische start-up gaat. En dus patiënten daadwerkelijk in gevaar kwamen. Ja, ik begreep dat zij maakte eigenlijk gebruik van het feit dat iedereen op zoek is naar de oplossing daarvoor. Met zo min mogelijk bloed zoveel mogelijk informatie bij elkaar krijgen. Dus dat het geen rare zoektocht was naar zoiets. En is dat iets waar ze dan gebruik van heeft gemaakt bijvoorbeeld? Nou, maar dat niet eens zozeer. En ik denk ook dat zij zelf wel echt geloofde dat ze dat probleem kon oplossen. Kijk, het is natuurlijk heel vaak zo dat in het begin van een bedrijf lijkt het totaal niet op wat het uiteindelijk wordt. En heel veel ondernemers hebben in het begin een droom waarvan heel veel mensen zeggen, oh, dat gaat nooit lukken. En uiteindelijk lukt het ook soms wel. Dus dat het zo ging is niet gek. Alleen gedurende die weg naar die oplossing toe, wist zij wel dat het niet lukte, maar bleef ze tegen investeerders vertellen dat het wel ging lukken. Dus daar ligt de grens. Op het moment dat jij zelf in de gaten krijgt, dit gaat gewoon niet lukken, dan moet je dat ook aan je investeerders duidelijk maken. Ja, en zij heeft echt gelogen over contracten die ze had, over de resultaten dat die met hun eigen machines werden behaald, terwijl ze daar gewoon andermans machines voor gebruikten. Dus ja, dat is wel echt gewoon keihard liegen over wat je vandaag de dag kunt. Is dit iets wat vooral dan in Amerika en zeker in dat Silicon Valley-achtige zo'n omgeving voorkomt, of kan het hier ook gebeuren? Nee, dat kan hier zeker ook gebeuren. Want je ziet dat we in Europa natuurlijk ook heel veel die mentaliteit uit Amerika hebben overgenomen. En dat is heel goed. Hè, dat je groter durft te dromen en meer durft te doen. Dus die mentaliteit is hier ook. Dus ik zie hier ook ondernemers die onder die druk dingen anders voorstellen dan ze zijn. Dus het is niet alleen voorbehouden aan Amerika. Dat hele mantra komt daar wel vandaan, ja. Maar dat is hier nu ook. En wat ziet u dan? Heeft u voorbeelden? Natuurlijk, zeg maar, gewoon het hele grote dromen, dat zie je hier ook. En dat is denk ik heel goed. Ondernemers die de wereld willen veranderen en dat ook daadwerkelijk doen, dat zien we denk ik iedere dag wel gebeuren. Het gaat om die ondernemers die, terwijl ze bezig zijn met hun plannen, er ook achter komen dat het niet haalbaar is. Ja. En wat je in sommige gevallen dan ziet, is dat ze hun investeerders een ander verhaal voorhouden dan wat de werkelijkheid is. Nou, en dat is niet altijd zo schadelijk als wat zij heeft gedaan. Investeerders kunnen daarmee hun geld verliezen, dus het is nog steeds fraude. Maar wat hier natuurlijk extra meespeelt, is dat zij medische resultaten heeft laten zien aan gebruikers die niet klopten. Dus mensen dachten dat ze een miskraam hadden, dat ze HIV hadden, wat niet waar was. Maar goed, het oplichten van investeerders mag uiteraard ook niet, is ook een misdaad. Je ziet het hier ook. En ik weet niet of dat op dezelfde schaal is, maar de grote bedragen die worden geïnvesteerd zorgt ervoor dat die druk bij ondernemers toeneemt en dat ze dat soms als enige uitweg zien. En als u zegt, je ziet het hier ook, betekent dat ook dat we hier wel eens al in de rechtszaal daarover gestreden is of niet? De voorbeelden die ik heb gezien gehoord, dat is meer onder de radar, omdat die investeerders ook geen zin hebben in een hele rechtszaak, omdat er vaak ook niet zo heel veel meer te halen is. Dank u wel, Janneke Niesje, serieondernemer en durfinvesteerder. Radio. Bijna 9 minuten over 6. Radio 1 Journaal. Dit was er gisteravond op radio en tv. Bij Op1 ging het over de besmettelijkheid van de Omicron-variant. In het Amsterdam UMC is het aantal medewerkers dat positief is getest erg gestegen, zo vertelt internist Mark Kramer. Van 1 op de 20 naar 1 op de 3. En hoe komt dat? Omdat die Omicron zo ongelooflijk infectieus is. Ik heb een twintiger als zoon. Als ik hoor wat daar in de omgeving van hem en zijn vriendin gebeurt, dan zie je in Amsterdam het ook gebeuren. Ja. Dus die Omicron-variant is zo infectieus. En hoewel deze variant minder ziekmakend lijkt te zijn, kan het alsnog voor grote problemen zorgen. Daardoor kan er zorg in gevaar komen, zien we ook. Engeland loopt op ons voor. En daar zie je hetzelfde fenomeen. Ja, maar bij u is er nog geen paniek wat dat betreft? Er is wat dat betreft geen paniek. Maar het is natuurlijk met COVID, en dat hebben we de afgelopen 2 jaar geleerd, de wet van de hele grote getallen. Als je heel veel geïnfecteerden krijgt, zal een percentage daar ziek van worden. Bij Omicron lijkt dat wat lager te zijn. Maar als het totaal aantal geïnfecteerden heel groot is, dan gaan we dat natuurlijk ook weer merken. Ja. In Nieuwsuur een reportage over de bestorming van het Capitool, morgen 1 jaar geleden. Videojournalist Ford Fisher stond tussen de menigte op 6 januari. Hoewel Trump niet expliciet opriep tot geweld, merkte hij dat zijn aanhangers dat wel als de boodschap zagen. Even though Trump had not yet actually said, you know, let's go to the Capitol, and he certainly had not said, you know, physically storm the Capitol or fight for me or something like that. The crowd was very early on already kind of hearing a message, at least on their own end, of, you know, this could become a physical engagement today. Let's go fight for Trump. Maar wie waren die duizenden mensen en waren ze ook daadwerkelijk bereid om te vechten? Onderzoeker Lorenzo Verdino van de George Washington Universiteit vertelde dat het een divers gezelschap was. Sommigen kwamen voor geweld, maar niet allemaal. Some were simply outraged by what they perceived to be a stolen elections. Others were concerned about the fact that white people are losing their power in America or different ideas. Some of them came for violence, some did not. The backgrounds from a socioeconomic point of view, from a geographic point of view, from a demographic point of view are as diverse as one can think of. Paul van der Maas is al bijna 40 jaar buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, een zogeheten BABS. Gisteren vertelde hij bij Langs de Lijn en Omstreken hoe corona de huwelijksceremonies heeft beïnvloed. De gezelschapsgrootte. Maar ik moet zeggen, en een aantal afzeggingen. Mensen die dus grote huwelijken voornemens waren te doen, ja, die hebben het gecanceld. En dat is natuurlijk heel triest, voor hen veel meer dan voor mij. Heel triest als je als bruid 3 keer je trouwjurk gaat passen, omdat het bijna door zou gaan en het gaat weer niet door. Nou, dat is natuurlijk een tragedie. Want die willen nog wel een keer trouwen en hebben ook gezegd, en jij trouwt ons, maar nou ja, we schuiven dat iedere keer maar op. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat eigenlijk de sfeer van de trouwerijen niet veranderd is in die tijd. Hij heeft trouwens 1 keer in zijn carrière meegemaakt dat iemand op het moment suprême nee zei. Het stel staat voor me en de zaal zit vol. En ik kom met de vraag, ondanks dat ik van tevoren heb besproken, en de bruid die barst in tranen uit. Echt heel verschrikkelijk. Dus ik vraag nog, is er iets? Ja, ik... Nee, ik doe het niet. Ik doe het niet. Oh, ja, nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En toen heb ik aan de ceremoniemeester medegedeeld van, nou, ik geef het verder aan u om het verder af te handelen. Mijn taak zit erop. Ja, dat was wel duidelijk. Dit was gisteravond op Radio en TV. Waterloo Sunset van The Kinks. Wouter, Omicron houdt ons allemaal bezig en dus ook de krant, hè? Dat kun je wel zeggen, ja. Corona is het weer wat het klok slaat op de voorpagina's van de ochtendkranten. Omicron wint het van de boostercampagne. Dat concludeert het Algemeen Dagblad op de voorpagina. Afgelopen zondag had minder dan een derde van de Nederlanders een boostervaccinatie gehad. En dat is mijlenver van de kabinetsdoelstelling van 90%, schrijft de krant. Zorgelijk, zeggen deskundigen, omdat de vaccinaties die het gros van de Nederlanders afgelopen voorjaar en zomer hebben gekregen onderhand nog maar een paar procent bescherming bieden tegen een nieuwe besmetting. En de snelle verspreiding van Omicron baart het OMT natuurlijk ook zorgen. Verschillende leden van het Outbreak Management Team hebben in de media al laten weten dat ze het onverstandig zouden vinden als de lockdown snel wordt versoepeld. Maar ja, zulke uitspraken van OMT-leden die wekken dan weer onbegrip bij collega-virologen. Dat lezen we in de Telegraaf vanochtend. Ze maken ondernemers bovendien woedend. Die ondernemers vinden dat OMT-leden niet zomaar interviews zouden moeten geven. Zo creëer je veel onrust. Ik word er kotsmisselijk van, zegt directeur Jan Meerman van winkeliersorganisatie In Retail tegen de Telegraaf. En de kopersbranche zegt dat ondernemers hier gek van worden. En ook MKB-voorzitter Jacco Vonhoff ziet ongenoegen over timing en communicatie. Viroloog Louis Kroes van het LUMC zegt tegen de Telegraaf dat hij het OMT-advies te vroeg vindt en plaatst ook vraagtekens bij de positie van het team. Het is eigenlijk een adviesorgaan, zegt hij, maar na bijna 2 jaar in identieke samenstelling gedraagt het zich als een autoriteit die het beleid vaststelt, zelfs op langere termijn. Ook in Trouw gaat het over corona en dan over de scholen. 1 besluit daarover is in ieder geval genomen. De scholen kunnen deels open na de kerstvakantie. Deskundigen pleiten er in Trouw voor dat dat überhaupt geen punt van discussie meer wordt. Wat hen betreft worden scholen zo aangepast dat ze altijd open kunnen blijven, ook tijdens een epidemie. Daarvoor moeten de schoolgebouwen wel grootschalig worden gemoderniseerd. En dan gaat het vooral weer over het ventilatiesysteem, waar we het natuurlijk vorig jaar uitgebreid over gehad hebben, en de inrichting van de scholen. Een commissie onder leiding van directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau wil dat het kabinet er alles aan doet om scholen zo snel mogelijk epidemiebestendig te maken. Nou, gaat het dan alleen maar over corona op de voorpagina's? Nou, niet helemaal. Het NRC richt zich deze ochtend op een heel ander vraagstuk. De woningmarkt. Gaat het kabinet de huizencrisis nu eindelijk oplossen? De krant duikt in het probleem en zet puntsgewijs op een rij hoe groot het eigenlijk is, hoe het is ontstaan, waarom er niet meer woningen gebouwd worden en welke maatregelen er nu worden genomen. En de deskundigen concludeerden in het NRC: de maatregelen zoals meer bouwruimte voor woningcorporaties helpen, maar of het genoeg zal zijn de grootste problemen weg te nemen, dat moeten ze nog zien. Bijna 11 minuten voor 6:30. Nieuw jaar, nieuwe kansen. En dat geldt ook in het turnen. Na elke Olympische Spelen wordt de zogenoemde Code of Points in het turnen vernieuwd. Dat is de vuistdikke turnbijbel waarin alle elementen en eisen staan. Voor turners verandert er vanaf deze maand veel door die nieuwe manier van beoordelen. Tisha Volleman, turnster voor Nederland op meerdere WK's en EK's, is al een paar maanden hard aan het werk om haar turnroutines op die nieuwe Code of Points aan te passen. En dat doet ze samen met jurylid Chantal Verkooyen in Den Bosch. Verslaggever Eline de Zeeuw zocht ze op. Eerst deed ik een kwart rij springen, dan spagaatsprong en dan nog een kwart rij. Dan kom je op een halve uit. En nu doe ik een halve draai en spagaatsprong. Of een spagaatsprong en een halve draai. Iets voor de details, hè? Dit zal de toeschouwer thuis niet zo snel zien, maar dit weten jullie allemaal dat dit echt anders is. Ja, precies. Dit mag wel, want nu maakt ze eerst een halve draai. En dan komt pas de spagaat. Doe nog maar een keer. In Den Bosch werkt turnster Tisha Volleman al jaren samen met jurylid Chantal Verkooyen. Samen proberen ze zoveel mogelijk punten uit Tisha oefeningen te halen. Ik denk dat ik rond 2010 hier ben begonnen in Den Bosch. En toen was Chantal hier al. Dus sindsdien kennen we elkaar. En dat is al een hele tijd. Wat heel belangrijk is, is dat de turnster het maximale uit haar eigen mogelijkheden haalt. En dan ga je samen zoeken naar oplossingen. En dat doen ze door de Code of Points te bestuderen. Het grote boek van de Internationale Turnbond, waarin precies staat wat de jury wil zien. Pirouettes, vliegwerk of een afsprong van de balk. Alle elementen die je maar kunt verzinnen, die staan er eigenlijk in. En die code beschrijft hoe de uitgangswaarde van de turnster tot stand komt. Het is altijd een beetje een puzzel in het boek om te kijken wat de beste oefeningssamenstelling is voor jezelf als turnster. Dus het is altijd wel heel leuk om daarin te kijken. En de code wordt elke 4 jaar vernieuwd. Elementen krijgen dan een andere score en eisen worden aangepast. Zo wordt de norm voor de komende jaren bepaald. Als de jury bijvoorbeeld meer stuntwerk wil zien, passen ze de code zo aan dat vluchtelementen hoger worden beoordeeld. Eigenlijk na elke Olympische Spelen wordt die code weer een beetje aangepast. En dan gaat de internationale commissie gaat kijken welke kant willen we op wat willen. Dus zoals jij al zegt, willen we meer vliegen, willen we meer pirouetten. Nou, het artistieke gedeelte, dat wordt nu in de nieuwe code ook nog eens veel belangrijker. Dus we willen nog meer artistiek turnen laten zien. Dus de aftrekken zijn daar flink in aangescherpt. Dus we willen echt dat die turners heel mooi en artistiek bewegen. En het ook belonen als ze dat inderdaad doen. Noem eens wat voorbeelden van het artistiek turnen. Wat moet ik dan voor me zien? Nou, wat we heel graag willen zien als jury is dat een turnster een mooie, bijna een theatershow voor je opvoert. Dus persoonlijk contact, aankijken, jury aankijken, publiek aankijken. Moeilijke bewegingen, niet heel makkelijk wat je even zo, maar waar je echt voor hebt moeten oefenen. Dus je hele lichaam meenemen in die bewegingen. Hele lange bewegingen, hoog op de tenen werken. Muziek en bewegingen die echt bij elkaar passen. Dus de bewegingen moeten ook uitstralen wat je in de muziek hoort. Dus op een Michael Jackson muziek wil je ook Michael Jackson-achtige moves zien. Dus dat soort, het komt heel nauw. Tisha, is dat iets wat jou ligt, dat artistiek turnen? Ja, zeker. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En zeker op vloer is ook mijn favoriet toestel. Omdat je juist daar echt een performance kan neerzetten. En zeker op een grote wedstrijd en als het publiek helemaal vol is, dan het is gewoon super mooi om dan om te laten zien wie je bent en dat over te dragen. En met ingang van de nieuwe Code of Points moet Volleman ook op andere manieren haar oefeningen aan gaan passen. Op de balk bijvoorbeeld wordt een moeilijkere afsprong vereist dan dat ze nu doet. En pirouettes mogen vanaf nu niet meer zoals Volleman dat het liefste deed. De pirouette met been horizontaal, die mogen alleen nog maar in de rechte versie en niet meer met een gebogen knie. Dus dat zijn pirouetten die nu anders moeten voor mij ook, dat ik dat nu een rechte versie maak. Turnster Tisha Volleman. Een opvallende ontdekking in het Brabantse Bokstol. In het Oertijdmuseum wordt een skelet van een dinosaurus in elkaar gezet. Gekocht van een museum in Zwitserland. Maar vermoedelijk gaat het om een ander soort dinosaurus dan gedacht. Een die we nog niet kennen. Ook opvallend, degene die dat ontdekte was een stagiair en masterstudent. Tom van der Linden. Verslaggever Pien Lerik ging langs. We zijn in de dino-werkplaats van het Oertijdmuseum in Bokstol. Een grote vierkante loods met enorme stallages met allerlei dino-resten. En daar staat hij, half in elkaar. Ja, dit is hem. Dit is Brusmely, onze diplodocus-achtige uit Noord-Amerika, Wyoming. We dachten eerst dat het waarschijnlijk tot het genus Barosaurus hoorde. Voor de niet-kenners, dat zijn langnekken, toch? Ja, dat zijn hele lange langnekken. Die uit platvoet? Ook uit platvoet, ja. En uit Jurassic Park en uit alle bekende dinofilms. Nee, dan begint het een beetje te leven. Ja. De echte lange langnekken, daar dachten jullie dat het om ging, maar het blijkt anders te zijn. Nou, het is nog steeds een lange langnek, maar net een andere soort dan dat we dachten dat het was. En waarin verschilt die van hetgeen wat jullie dachten? De meeste verschillen zitten vooral in de wervels, de nek- en de ruggenwervels. Maar ook in de heup en in zijn benen. En dat heeft vooral te maken met schotjes bot die wel of niet aanwezig zijn. Gaten in de botten die er wel of niet horen. Bobbels die erop zitten die niet horen. En de combinatie van die verschillen maakte eigenlijk dat het waarschijnlijk een nieuwe soort is. Wat dacht je toen? Ik dacht in eerste instantie van analyse opnieuw runnen. Hopelijk heb ik niks fout gedaan. Je geloofde eigenlijk niet dat jouw resultaten dus klopten? Nee, omdat ik nog vrij onervaren was in het vakgebied. Dus ik moest het eerst elkaar nog een paar keer opnieuw doen om zeker te weten dat mijn analyse, dat ik het allemaal goed had uitgevoerd. René Vrijen, u bent de eigenaar van het Oertijdmuseum in Bokstol. Tom die blijft er zelf redelijk nuchter onder, maar hoe bijzonder is dit? Dat je een dinosauruskelet als klein museum kunt krijgen is al bijzonder. Maar dat het dan ook nog een nieuwe soort blijkt, dat is de helemaal lot van de loterij. Ja. Wat dacht u toen Tom met deze onderzoeksresultaten kwam? Eerst goed doorvragen van hoe zit het nou en is het wel zo en wat heb je allemaal gedaan? Dus dat hebben we gedaan. En ja, hij komt toch tot een dozijn verschillen met andere soorten. En als je een dozijn verschillen hebt, dan is het niet zomaar een klein verschilletje. Dus wij nemen aan dat het een nieuwe soort is, ja. En wat betekent dat? Dat heet dan een holotype, hè, in de biologie. Als er een nieuwe soort beschreven wordt, moet dat soort ergens in het museum komen. Dat zijn wij dan. Dat betekent dat alle wetenschappers die dit soort willen bestuderen straks naar Boksel toe moeten komen om dit beest te bestuderen en te bekijken. Dat is één. En het tweede voor het publiek is natuurlijk, voor het Nederlands publiek is het ja, toch ook weer een hele mooie iets dat ze in Nederland een nieuwe soort van dinosaurus kunnen komen bekijken. Bent u trots? Ja, enorm. Dat is de droom van elke museumdirecteur op het gebied van de geologie. De staart wordt op dit moment in elkaar gezet. Laten we daar even naartoe lopen. De staart die ligt hier in stukjes op een tafel. Kan ik zo'n stuk vastpakken? Ja, dat kan. Hij is hartstikke zwaar. Ja, hij is volledig versteend. Zo werkt het fossiliseren van botten. De calcium waar onze botten uit bestaan, dat fossiliseert helemaal tot mineralen, tot steen. Dus daarom zijn de botten nu veel zwaarder dan dat ze ooit waren. Hoe oud is dit wat ik nu in mijn hand heb? 150 miljoen jaar oud. Jullie laten me dit zo vasthouden? Ja, maar goed, er kan gelukkig niet heel veel aan stuk. Dus we vertrouwen jou. Ik leg hem snel weer terug. Hoe gaat het nu verder? Nu gaan we verder met een aantal professionals, ook uit het buitenland, om een publicatie te gaan schrijven. En die gaan we dan proberen ergens in de zomer van 2022 af te ronden. Dan sturen we hem op naar een tijdschrift. En dat tijdschrift heeft editors en die gaan ernaar kijken of ze het daadwerkelijk eens zijn met onze beargumentering, of dit een nieuwe soort is. En als ze het ermee eens zijn, dan krijgt hij een naam. En dan kunnen we feest gaan vieren, want dan is er een nieuwe dinosoort ontdekt. En ik neem aan dat je een excellent beoordeling krijgt? Ja, ik heb goede cijfers ontvangen voor mijn verslag. Dus, 10 plus plus. Maar daar maak ik me verder niet zo heel erg veel zorgen over. En dat is dan ook weer een opsteker. Tom van der Linden dus, de ontdekker van de nieuwe dino. Ja, ik zat dus door mijn agenda te bladeren, virtueel dan, want op de telefoon. En daar zie ik ineens op 10 juni een concert staan. Bijna tot mijn verrassing, zo lang geleden zijn de kaartjes daarvoor al gekocht. De Red Hot Chili Peppers in Nijmegen. 10 juni, iets om naar uit te kijken, want het gaat door. Ik ben positief. Van hun laatste album, toch ook alweer ruim 5 jaar oud, Dark Necessities. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. de Red Hot Chili Peppers, The Dark Necessities. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De regering van Kazachstan is afgetreden na massale protesten. Die begonnen uit woede over de gestegen prijzen voor LPG. Volgens de autoriteiten zijn bij de demonstraties bijna 100 politiemensen gewond geraakt en enkele honderden betogers zijn opgepakt. Formateur Rutte spreekt ook vandaag weer met kandidaat-bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet. Hij ontvangt onder meer Ernst Kuipers, aankomend minister van Volksgezondheid, en Rob Jetten, die de nieuwe minister voor Klimaat en Energie wordt. Op twee bedrijven in Bentelo en Overijssel worden bijna 190.000 kippen afgemaakt omdat er vogelgriep is vastgesteld. Het gaat om een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant. In Nederland geldt sinds eind oktober een landelijke ophok- en afschermplicht vanwege dit virus. Een van de hoofdverdachten van de moord op de president van Haiti is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Het gaat om een Colombiaanse oud-militair die maandag aan de VS werd uitgeleverd. Hij zou met een groep mannen in juli president Moïse in zijn huis in Port-au-Prince hebben vermoord. Het weer nog, zon, bewolking en buien. Het wordt vandaag een graad of 6. Door de stevige wind voelt het wel guur aan. Morgen grotendeels droog, geregeld zon en dan ongeveer 5 graden. You want to be sure, beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brand Meester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Bestel ook je skisokken op sokwel.nl. Sokwel.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Het is 6:45. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd na overstromingen, doordat het heel hard heeft geregend. Zeker 2 kinderen zijn omgekomen. Ook Maleisië had de afgelopen tijd te maken met grote wateroverlast. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi vanuit Nederland, want je bent hier nog. Mustafa, wat is de situatie daar op dit moment? Nou, rond deze periode regent het altijd flink in Zuidoost-Azië. Maar nu is dat nog erger door La Niña. Misschien ken je die wel. Dat is het klimatologische zusje van El Niño. En door La Niña regent het nog veel meer dan normaal. We zitten op dit moment op de piek van dat weerfenomeen. En daardoor regent het dus extreem op Sumatra. Ruim 24.000 mensen geëvacueerd, zoals je al zei. 2 kinderen overleden. En het beperkt zich niet alleen tot Indonesië. In Maleisië hebben ze sinds begin december al last van overstromingen door de regenval, vooral door La Niña. Daar zijn 150.000 mensen geëvacueerd sinds het begin van vorige maand. En in totaal 50 mensen omgekomen. Dus de weersomstandigheden zijn vrij dodelijk op het moment in Zuidoost-Azië. En het ziet er niet snel uit alsof ze daar snel vanaf zijn. Nee, en dan begrijp ik dat op Sumatra nog iets bij komt. Daar hebben ze heel veel bomen gekapt. En daardoor heeft het water bij een beetje vrij spel, hè? Ja. Vooral op Sumatra wordt een deel van het regenwoud gekapt om palmolievelden te maken. Palmolie is een heel groot exportproduct voor Indonesië en niet toevallig ook voor Maleisië. Samen exporteren ze zo'n 80% van alle palmolie ter wereld. Maar door het kappen van het regenwoud heeft dat water bij regenval vrij baan. En omdat bomen normaal gesproken niet alleen het water vasthouden, maar ook de grond, erodeert dat ook veel sneller en kunnen er makkelijker modderstromen ontstaan, wat natuurlijk levensgevaarlijk is voor de mensen die onderaan die heuvels wonen. Nou, verschillende milieuorganisaties in Indonesië zeggen ook dat de overstromingen op dit moment geen toeval zijn, maar juist worden gecatalyseerd door de bomenkap. Dan zou je zeggen, daar is iets tegen te doen, namelijk weer bomen terugplanten. En in Indonesië groeien ze ook best snel. Ja, maar Indonesië heeft een wat zwalkend milieubeleid als het om bomenkap gaat. Ze realiseren zich de gevaren wel, maar de palmolie-export levert wel 15 miljard euro per jaar op. En het gevecht tussen die twee belangen zie je een beetje in het beleid. Noorwegen bood bijvoorbeeld 10 jaar geleden €1 miljard aan Indonesië om te stoppen met bomenkappen. Indonesië committeerde zich daaraan. Maar een paar maanden geleden trok Noorwegen dat miljard in, omdat Indonesië toch niet genoeg had gedaan. Op de klimaatconferentie in Glasgow in november committeerden ze zich eerst wel aan de doelstellingen om bomenkap flink te verminderen. En toen besloten ze plots een paar dagen later om toch niet mee te doen. Want ja, de economie van Indonesië is sterk in ontwikkeling. Palmolie is belangrijk voor de economie. Dus het is lastig om een goede keuze te maken tussen milieu en economie. Maar ja, in de tussentijd staat Sumatra wel onder water. En dat zal nog wel even een tijdje duren zo. Ja, daar hebben ze er flink last van. Correspondent Mustafa Margadi. Kledingwinkels moeten vanwege de coronamaatregelen dicht blijven. Maar veel ondernemers zitten niet bij de pakken neer en vinden andere manieren om hun kleding te verkopen. Verslaggever Roel Pauw staat op dit moment op de markt in Hengelo. Roel, daar sta je niet voor niks. Nee, want hier is zo'n ondernemer die dat kunstje ook flikt sinds het begin van de lockdown. Hij is er nu nog niet. Hij begint ietsje later, want dat was voor hem nog wel even wennen. Die marktmensen die zijn echt altijd idioot vroeg op pad. De markt wordt op dit moment opgebouwd. Om me heen zie ik een viskraam, een kaasboer en een fruithandel. Dus Jan Mark met zijn kleding die komt wat later. Maar de markt is wel in volle gang al. En Annette ten Hoop, u bent hier de marktmeester. En u bent wel blij met Jan Mark. Ik ben heel blij met Jan Mark. Jan Mark is voor mij een ondernemer hier in Hengelo. En aangezien wij hier een brancering hebben, waarin wij dus herenkleding met twee mensen mogen staan. En Jan vult dat heel mooi aan. Jan heeft een hele andere handel dan de andere koopman die er staat. Hij heeft echt merkartikelen. Ja, en die andere verkoper van herenkleding, dat is het een beetje het klassieke marktsegment. Ja, dat is het normale marktsegment wat je hebt. Je hebt nu echt de merkartikelen op de markt staan. Dus je krijgt ook een ander soort publiek daar weer naar. Ik zie trouwens dat de feestverlichting ook aanging. De boompjes met de kleine lampjes floepten aan. Het wordt hier allemaal een beetje gezellig. Het wordt heel gezellig. 'S Morgens is het heel mooi als alle lampjes branden. En was het schrikken voor de ondernemers op de markt toen die lockdown eraan zat te komen? Want ik was de zaterdag daarvoor in Utrecht. En mensen schrokken zich een hoedje bijvoorbeeld. Een verkoopster van kleding zei van, nou, ik kan mijn tent wel weer sluiten voor de komende weken. Misschien zelfs maanden. Maar dat was niet aan de orde. Nee, hier is dat niet aan de orde geweest. Wij houden de kooplieden ook altijd heel goed op de hoogte van alles. En er is in oktober een Eerste Kamerdebat geweest met de Centraal Vereniging. En daarin is heel duidelijk besloten dat de markt de virus niet overbrengt. Nee, dus dat betekende dat niet alleen de foodsector, de kaas en de vis, maar ook de fietsonderdelen, de telefoonhoesjes, de kleding, gewoon op de markt mocht blijven? Ja, de markt mocht in zijn totaliteit mocht hier gewoon blijven. Dat is toen besloten. En wat wij hier doen is onmiddellijk met de veiligheidsregio daarover praten. En dan kijken hoe vlug als we die mensen kunnen bijpraten van wat wel en niet mag. Dus binnen 1,5 dag wisten ze waar ze aan toe waren. En dat ze gewoon mochten blijven komen. En dat Jan Mark met zijn winkel hier ergens in de buurt, ik geloof 2 straten verderop, hier staat. Dat is natuurlijk tamelijk ongebruikelijk. Moest hij daarvoor bijna op zijn knieën voor u om dat geregeld te krijgen? Nee, Jan-Marc die kwam bij mij, hij belde mij. Hij zegt, Annette, ik zit in lockdown, kunnen wij wat regelen? Ik zeg, nou, wij hebben een brancering. En in de brancering zit de herenkleding op 2. Ik heb de eentje staan. Dus jij komt gewoon eens meelopen. Je brengt je inschrijving van de Kamer van Koophandel mee. Je identiteitsbewijs. En we gaan jou een plek geven. Er zijn er meer geweest die dat hebben gedaan de afgelopen weken? Ja, er was in het begin nog een dameskledingzaak hier. Die heeft het ook geprobeerd. Maar goed, die is 1 keer geweest en daarna niet weer. En Jan-Marc blijft gewoon komen totdat hij de winkel weer open heeft. En waarom is de dameskleding na 1 keer toch weer vertrokken? Omdat er geen pashokjes waren? Ik heb geen idee. Ik heb haar nog niet gesproken, want ik heb die woensdag toevallig vrij gehad. Ik heb geen idee. Maar goed, ik heb nog een gesprek met haar, dus dan komt er dat wel uit. En zouden er nog meer plekjes zijn die ingevuld kunnen worden door winkeliers die hun winkel hebben moeten sluiten? Als ze in de brancering passen, kan dat. En wat zou het dan bijvoorbeeld kunnen zijn, behalve kleding? De speelgoedzaak bijvoorbeeld, die kan ook. Maar die heeft zich nog niet gemeld? Die heeft zich niet gemeld. Als je wie hebt met kinderkleding, die kan het ook. Ja, voor u is het belang natuurlijk dat het hier een beetje levendig en druk blijft. Nou, druk hoeft niet in coronatijd. Want we zitten wel in onze 1,5 meters waar we ons aan te houden hebben. Maar dat de markten vol staan en dat mensen, ook de ondernemers die nou de winkel dicht hebben, toch nog een kleine boterham kunnen verdienen, vind ik wel heel belangrijk voor de stad. Ik ga even kijken of Jan-Marc al wakker is. En of hij zijn spulletjes al op een rekje heeft geladen om hier naartoe te rijden. Over een uur. Roepouw dus op de markt in Hengelo. En valt u nou iets op aan deze uitzending of heeft u vragen, dan staan we daar open voor. Klopt inderdaad. Als u iets wil zeggen over wat u zelf heeft meegemaakt over een item wat we in de uitzending hebben gehoord, of als u nog gewoon kritiek op ons heeft, want wij maken toch ook in het nieuwe jaar wel eens een foutje. Zeker. Dan kan dat in wat toch een beetje de nieuwe naam is van een vertrouwde rubriek, de reactie aan de redactie. En al die reacties aan de redacties van de redactie, die horen wij graag in het laatste half uur terug. En dat kan op deze manier. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Doorbreken op de Amerikaanse markt. Veel kleine Nederlandse bedrijven dromen ervan. Op een grote beurs staan, zoals de Consumer Electronics Show in Las Vegas, is dan wel bijna een verplicht nummer. Maar heel veel start-ups zien daar vanwege corona vanaf en zijn alleen maar digitaal actief op dat jaarlijkse tech-evenement dat vandaag begint. Ook de mensen van True Kinetics, een bedrijf dat fietsen voor binnen verkoopt. Ze blijven in Hillegom. Een verslag van Jeroen Schutheiser. Dit lijkt me een soort home trainer, maar dan een hele moderne. Klopt, dit is de TrueBike. Die hebben wij bij True Kinetics ontwikkeld om indoor het fietsen veel realistischer te maken. Want hoezo? Wat is er aan mijn home trainer thuis niet goed? Nou, het probleem bij de huidige home trainers is dat ze wel heel erg goed zorgen dat je moe wordt. Maar ze bootsen heel erg slecht de pedaalkracht na. En dat doen wij veel beter omdat wij gebruik maken van robotica en geen vliegwielen meer hebben. Ja, ja, dus dit is veel zwaarder. Het is veel natuurlijker, waardoor je echt op dezelfde manier belast wordt als buiten, waardoor het een veel betere aanvulling is op je fietsen buiten. Zal ik het even proberen? Ja. Nou, wil ik even mijn prestatie zien. Ik zie van alles, metertjes en zo. Rechts ziet u het vermogen wat u trapt. En verder kunt u de snelheid zien, de cadans die u fietst. Nou. En u kan ook schakelen met de knopjes op de zijkant van het stuur. Hoe hard ga ik nu? Nou, op dit moment 1 kilometer of 30 km/u. Kijk, Joop Zoetemelk zou trots op me zijn. Absoluut, absoluut. En hoe lang moet je dit nou doen om een beetje aan je conditie te werken? Nou, eigenlijk zou je het net zo lang moeten doen als dat je normaal buiten fietst. Nou, ik vind het wel even mooi, hoor. Het is dus een nieuwe uitvinding, hè? Hier bent u in 2018 mee begonnen, als start-up. Ja, inderdaad. En dat zijn we eigenlijk nog steeds. En u heeft er al 400 verkocht in dit land. En nou wilt u de wereld veroveren, Amerika? Ja, dat is heel makkelijk. Een beurs zoals de CES, waar we eigenlijk naartoe zouden gaan, is heel erg makkelijk om snel heel veel mensen te ontmoeten. Investeerders, de pers, mogelijke leveranciers en klanten. Daar had u wel dolgraag naartoe gegaan. Ja, heel erg graag. Omdat dat echt voor ons een enorme stap zou kunnen zijn in onze naamsbekendheid. De beurs gaat wel door, hè? Ondanks corona. Heel veel deelnemers die zeggen af. Ja, klopt. Heel veel deelnemers kiezen ervoor om digitaal aanwezig te zijn. Het is heel erg een hybride evenement aan het worden. En wij hebben er ook voor gekozen om het vanuit Nederland digitaal te doen. Waarom? Voor ons was de kostenbatenanalyse gewoon op een gegeven moment niet meer oké. Het probleem was dat we steeds meer mensen en steeds meer pers zagen afhaken. Dat waren hele grote bedrijven. Dat zijn toch publiektrekkers en perstrekkers. En onze analyse was dat het daardoor steeds moeilijker en onwaarschijnlijker werd dat wij onze doelgroep goed zouden kunnen benaderen. Ja, en om dan met twee managementteamleden in Las Vegas te zitten met het risico dat je daar moet blijven als je daar corona oploopt. Ze hebben vandaag meer dan 1 miljoen besmettingen. Ja, dat die risico's zijn gewoon veel te groot. En als je hier terugkomt? Ja, dan mag je ook nog een keer 10 dagen in quarantaine. Dat kost gewoon veel te veel tijd. Microsoft, Google, Amazon hebben allemaal afgezegd. Ja, en wij. Ja. Staat u in een mooi rijtje, hè? Ja, precies. U heeft ook een productiehal aan de overkant. Zullen we daar even naartoe gaan? Ja, lijkt me leuk. We zijn aan het opschalen en we verwachten er binnenkort 20 per week in elkaar te gaan zetten. Hoeveel zou je er kunnen verkopen daar? Nou, onze modellen laten zien dat we op een gegeven moment wel richting de 100.000 van die fietsen per jaar zouden kunnen gaan. Het is echt een enorme markt. De fietsmarkt is aan het exploderen. Het wordt wel het nieuwe golf genoemd. En zeker in Noord-Amerika, dat kun je in Nederland bijna niet voorstellen, is het echt heel erg onveilig om buiten te fietsen. En het weer is ook dusdanig dat er echt grote delen van het jaar zijn dat je niet buiten kan fietsen. En daar is dus binnenfietsen een veel groter en belangrijker ding dan in Nederland. 100.000? Ja, absoluut. Ja, en dan heb je nog maar een heel klein deel van de markt. Ja, dan bent u geen start-up meer, hè? Nee, dan niet meer. En daar, dat zou heel erg mooi zijn. Maar op dit moment zijn we met 25 man nog echt een heel klein bedrijfje. Bas van Rens was dat van True Kinetics. Deze start-up heeft de komende dagen zeker 10 bijeenkomsten geregeld met geïnteresseerde partijen, maar dus wel via Zoom. Meer bureaucratie voor grote bedrijven. Ja, bedrijven moeten de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan bijhouden. Daarover schrijft het FD vanochtend. Dat gaat dan wel om inderdaad grote bedrijven, dus met meer dan 100 medewerkers. Daarvan zijn er toch nog zo'n 7000 in Nederland. En dat gaat die bedrijven flink wat werk opleveren, denkt het FD. Want niet alleen moeten ze weten of de werknemer met de fiets, het OV of de auto komt. Als een werknemer met de auto komt, moet de werkgever waarschijnlijk ook nog uitzoeken wat voor auto. Want de uitstoot loopt nogal uiteen. Is het een elektrische auto, of is het een diesel of een benzine? Dus dat gaat volgens het FD veel bureaucratie opleveren. Over vervoer gesproken, er moet meer gebeuren om reizigers voor het openbaar vervoer te behouden. Dat zegt de reizigersorganisatie Rover in de Telegraaf. Volgens de club blijven veel reizigers door corona en nu zitten met een ongebruikt abonnement. Een idee zou zijn om er een 10 of 100 rittenkaart voor in de plaats te geven. Dan kunnen ze die gebruiken wanneer dat nodig is, in plaats van een abonnement wat elke maand weer afloopt. In een brandbrief aan het kabinet pleit Rover-hoofdman Freek Bos voor meer aandacht voor het herstel van het openbaar vervoer in deze coronatijden. Deze week zijn 1300 extra zuurstofapparaten beschikbaar, waarmee coronapatiënten thuis verder kunnen herstellen na een ziekenhuisopname. De Volkskrant schrijft erover. Met zo'n zuurstofgenerator, een apparaat zo groot als een rolkoffer dat zuurstof uit de lucht haalt en concentreert, kunnen patiënten eerder het ziekenhuis verlaten. Ja, dat is natuurlijk win-win. Voor het ziekenhuis betekent het een vrij bed en patiënten vinden het vaak fijner in de eigen omgeving te zijn en herstellen daardoor vaak ook sneller dan wanneer ze in het ziekenhuis moeten blijven. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Beter thuis herstellen dan in een druk ziekenhuis, absoluut. En het ging weer mis in Groningen. Een schip is gisteravond op het Van Starkenborghkanaal in Groningen tegen de Dokwergerbrug aangevaren, niet de eerste keer. De schade is wel gering, meldt RTV Noord. Tenminste, wat betreft de brug van het 110 meter lange vrachtschip is de stuurhut helemaal in elkaar gedrukt. Deze man woont vlak bij de brug en zag het gebeuren. Ja, niet echt lekker natuurlijk. In hoeverre waren wij zelf ook in gevaar met al die chemicaliën aan boord? Zo'n schip kan ook exploderen, lijkt me. Dus dat is niet helemaal een lekker gevoel op zo'n moment natuurlijk. Daar moet je niet aan denken natuurlijk. Daar moet je niet aan denken, absoluut niet. Nee. Het is hier fijn wonen, maar dat soort dingen moet je niet hebben. Nou, gelukkig is het nog steeds fijn wonen en is het niet gebeurd. Niemand raakt ook gewond bij die aanvaring. Ik zei al even, het gaat wel vaker mis daar. Want in 2016 kwam er al een schip vast te zitten onder dezelfde brug die toen net nieuw was. En in 2018 en vorig jaar werden twee andere bruggen in Groningen ook aangevaren door een binnenvaartschip. Varen door Groningen, altijd lastig. Nee. what's impossible, they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? Upside Down van Jack Johnson. Het is 6:06. Een politieagent heeft geen ogen in de rug, maar soms zit daar juist wel het gevaar. En daarom ontwikkelde een student aan de Hans Hogeschool in Groningen een slim veiligheidsvest. Matthijs Volker, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat vest? Nou, ja, dat was dus ook een beetje de crux. Een politieagent die wil wel graag bescherming vanuit zijn rug hebben. Maar zo'n vest dat moet natuurlijk licht blijven. Dus dat hebben we laten werken via 5G. En hoe werkt het dan? Oké, dus we hebben een politievest. Op de rug daarvan zit een bodycam. Die bodycam die verstuurt via 5G die beelden naar een server toe. Op die server proberen we dan in die beelden wapens te detecteren. En zodra we ze detecteren, gaat er een signaal terug naar het vest. En dan gaat er een pieper of een andere activator af op het vest. En proberen we dus zo snel mogelijk te waarschuwen. Maar hoe weet die camera dan dat het een mes is? Nou, daarvoor hebben we gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Dus we draaien dat op een server. Daar kijken we dan in de beelden, kunnen we patronen van wapens herkennen. Wij kijken nu naar messen specifiek. En als we dan iets zien, dan sturen we reactie terug naar het vest. Hoe moeilijk is dat trouwens, om dat te doen? Nou, er komen heel erg veel dingen bij elkaar. Dus het is wel zo dat we zijn hier ongeveer een half jaar mee bezig geweest. Ik heb assistentie gekregen van bedrijven met veel expertise. TNO, VMware. Dus het is niet zomaar 1, 2, 3 gemaakt. Er is wel veel kennis voor nodig. Veel kennis, maar je bent nog student. Ja. Nou, hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Nou ja, ook door hele goede begeleiding natuurlijk. Maar ja, heel erg veel tijd spenderen op je kamer. Heel erg veel lezen op internet, want ontzettend veel kennis is van internet vergaren. En dan eigenlijk alles proberen aan elkaar te sleutelen. Dus een stuk zelf programmeren, een stuk op zoek gaan naar de juiste software. en op die manier alles werkend krijgen. En heb je dat zelf bedacht of kwam de vraag vanuit de politie? Nee, de vraag kwam niet vanuit de politie. De vraag is eigenlijk terechtgekomen vanuit de 5G Student Battle. Een battle waar studenten vanuit Groningen samenkomen en eigenlijk leuke en innovatieve ideeën verzinnen die gebruik kunnen maken van 5G. En dit was dan specifiek toen voor de politie eigenlijk bedacht. En nu ontwikkelen we dit verder als een veiligheidsvest voor eigenlijk iedere dienstverlener of iemand die er iets aan kan hebben. Want de politie is er wel betrokken bij geweest? Ja, de politie is er wel betrokken bij geweest. Ze waren wel degene voor wie het werd gemaakt. Maar we zijn nu gewoon los van de politie aan het ontwikkelen. En wat gaven ze jullie mee dan? Of jou mee? De politie gaf eigenlijk mee als belangrijkste punt. Dit moet snel werken. Dus zij zeiden, het moet real-time werken. En dat betekende dat we binnen een seconde van het moment dat er een wapen voor de camera komt te staan, moeten we een signaal terug hebben naar het vest. Van hey, we zien een wapen, ja of nee. En dat moest dus binnen een seconde. En dat doen we dus nu binnen 300 milliseconden. En wat voelt zo'n politieman dan op het moment, of vrouw, op het moment dat er iemand achter hem staat of haar met een mes? Op dit moment gebruiken we nog een pieper. Maar we willen toe naar een trillfunctie. Dan kan ik me voorstellen dat als het heel hectisch is, bij rellen en zo, dat dat vest dan constant afgaat. Ja, nou ja, het is natuurlijk te hopen van niet. Ik hoop niet dat het maatschappelijk zo erg zal worden dat dat zo zal zijn. Maar ja, we willen natuurlijk het vest zo goed mogelijk afstellen. Dus hij moet niet op ieder ding dat hij ziet afgaan. Dus we proberen heel erg in context te trainen. Dus als iemand een wapen in zijn hand heeft, in een bepaalde houding, dan willen we dat het vest afgaat. En niet zomaar als iemand, of als er ergens een zakmes op straat is gevallen, dat alle alarmbellen afgaan. Dus daar proberen we wel specifiek op te trainen. Dus er is nog werk aan de winkel. Bedankt, Matthijs Volker. En succes met deze uitvinding. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. It's a Sunweb holiday. Boek nu zorgeloos je vakantie op sunweb.nl. Omruilen mag altijd, zonder kleine lettertjes. Sunweb, creating memories. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Wetenschappers pleiten voor een onderzoek naar de voortdurende oversterfte. En de regering van Kazachstan is afgetreden na massale protesten. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Sinds een paar dagen waren op veel plekken grootschalige demonstraties in Kazachstan dat autoritair wordt geregeerd. Bij die protesten zijn honderden mensen gearresteerd. En verder zouden bijna 100 agenten gewond zijn geraakt. De demonstraties in Kazachstan begonnen nadat op 1 januari de LPG-prijs plotseling was verdubbeld. President Tokayev probeerde gisteravond de onrust te sussen door de prijsverhoging deels terug te draaien. Maar dat was voor de demonstranten niet genoeg. De Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben gisteren nieuwe besmettingsrecords gemeld. Op Aruba ging het om 1028 positieve coronagevallen. Curaçao had er 732, Bonaire 359.

Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Zijn motie van begin december is met algemene stemmen aangenomen. En dan verwacht hij en ik ook dat die motie ook uitgevoerd wordt. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. Dan zou je denken, ja, oversterfte, dat is logisch, want corona. Ja, nou, dat is een vraag. Het aantal mensen dat aan corona overlijdt is daar denk ik te laag voor op dit moment. Om dat te kunnen verklaren. Dus wij weten niet precies wat de oorzaak van die oversterfte is. En dat, denk ik, is belangrijk om te achterhalen. En dat is precies wat Omtzigt heeft voorgesteld. En wij herhalen die oproep om dat zo snel mogelijk te gaan doen. Ja, dus er zijn wel coronadoden, maar dat verklaart niet de volledige oversterfte. Heeft u misschien toch wel een indicatie waar het wel door kan komen? Natuurlijk weten we het niet. Anders zou het onderzoek niet uitgevoerd hoeven worden. Maar het zou verschillende dingen, er zouden verschillende dingen onder kunnen zitten. Het zou bijvoorbeeld uitgestelde zorg kunnen zijn. Het zou het algehele stressniveau van de maatschappij kunnen zijn. Maar het zou misschien ook iets met de vaccinatiestrategie te maken hebben. En dat willen we graag onderzoeken. Om eventuele ongerustheid weg te nemen. Maar goed, als er een verband is, dan moeten we en willen we dat natuurlijk ook graag weten. Ja, u zegt, je zou het moeten willen weten. Nou zegt viroloog Marion Koopmans op Twitter, die reageert hierop en zegt eigenlijk van ja, oversterfteonderzoek is heel belangrijk, tuurlijk. Maar die analyses kunnen altijd pas achteraf gebeuren door de manier waarop die registraties zijn opgezet. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is onbegrijpelijk. Die analyse kan nu wel degelijk gebeuren. Want de data is daarvoor beschikbaar. Nog niet voor ons en nog niet vrij. Maar er is gewoon data waaruit wij kunnen gaan opmaken. Of eventueel die vaccinaties er iets mee te maken hebben. Je moet denken aan bijvoorbeeld individuele informatie over sterfte- en vaccinatiemomenten. Dat kan ongetwijfeld met alle privacy inachtnemingen is die data vrij te geven. Voor een selecte groep onderzoekers. En dan kun je dat gewoon uitzoeken. Dus het is mij een raadsel waarom Marion Koopmans denkt dat dat nu niet kan. Ja, want het CBS houdt natuurlijk ook doodsoorzaken bij. Maar dat duurt te lang voordat dat dan duidelijk is dus. Nou ja, die doodsoorzaken die kennen wij niet. Het CBS houdt niet zomaar bij wie waaraan overlijdt. Ze houden natuurlijk heel goed bij hoeveel mensen er overlijden. Ja. Wanneer precies en welke leeftijd en zo. Maar ze geven ook altijd wel op een gegeven moment aan nou de doodsoorzaken. Maar dat vergt dan blijkbaar ook onderzoek van het CBS. Maar u zegt, we moeten daar meer haast achter zetten. Ja, dat kunnen ze niet altijd. Omdat natuurlijk, stel je voor dat vaccinaties er iets mee te maken zouden hebben. Dan wordt dat lang niet altijd geregistreerd. Want als iemand een maand na zijn vaccinatie zou komen te overlijden, dan is het natuurlijk helemaal niet zo logisch of voor de hand liggend om dat aan die vaccinatie te koppelen. Dus die registratie vindt niet plaats op die manier. Uh-huh. En dus zulke registratie is er niet. Maar goed, met de aantallen die overlijden in samenhang met de vaccinatiemomenten kunnen we statistisch gezien heel goed uit de voeten. Maar dan moet die data wel vrijgegeven worden. Ja. En u zegt dus, want het heeft ook vaccinatie, maar het kan inderdaad natuurlijk ook uitgestelde zorg zijn enzovoort. En daarom is het van belang om hier heel snel duidelijkheid over te krijgen. Want dan kun je dat meewegen in al je beslissingen. Dat lijkt me. Het lijkt me dat je alleen de juiste politieke keuzes kunt maken als je weet waaraan het ligt. Dus lijkt het mij evident dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren. Want laten we wel wezen, het gaat om enorme aantallen. Hè? Dus als er ergens in Nederland een ongeluk gebeurt met 10 doden, dan volgt er natuurlijk een groot onderzoek en terecht. Maar we hebben het nu over, ja, je zei het zelf al, bijna 1000 doden per week. Ja, dat is nogal wat. Uw pleidooi is duidelijk. Ronald Meester, hoogleraar waarschijnlijksrekening aan de Vrije Universiteit. Bij gevechten tussen gewapende groepen langs de grens tussen Colombia en Venezuela zijn zeker 23 doden gevallen. Dat heeft de Colombiaanse minister van Defensie gezegd. Het zou gaan om gevechten tussen de guerrillabeweging ELN en dissidenten van de FARC. En dan gaat het om de strijd over controle over de drugshandel en andere illegale activiteiten. Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman. Edwin, ja, om even met die FARC te beginnen. Die guerrillabeweging heeft in 2016 een vredesakkoord gesloten met de Colombiaanse regering. Wie zijn die dissidenten dan? Ja, nou, dat zijn inderdaad guerrilleros en commandanten die het niet eens waren met de uitkomst van dat vredesakkoord. En hebben eigenlijk al vrij snel, een jaar nadien, alweer opnieuw de wapens opgepakt. Vonden dat er te weinig toezeggingen waren, met name op het gebied van hun eigen veiligheid. Nou, een aantal daarvan zijn natuurlijk ook gewoon op de vlucht voor justitie. Of hebben gewoon zin om weer flink geld te verdienen met de drugshandel. Nou ja, daar zijn dan weer duizenden nieuwe strijders bijgekomen. Dat betekent dat die groep nu toch weer is gegroeid tot zeker 5000 strijders. Ja, ze strijden dus met de ELN, of tegen, moet ik zeggen. Wat is dat dan voor een groep? Ja, nou, soms strijden ze ook wel eens met de ELN. Het zijn regelmatig, ze werken ze samen, maar nu zijn ze inderdaad weer in gevecht. De ELN is een groep die ook in de jaren 60 is ontstaan, net als de FARC, maar op een totaal andere manier. De FARC kwam voort uit de boerenbeweging, de ELN uit linkse studentenbeweging. Ook marxistisch, maar veel minder hiërarchisch. En die hebben elkaar eigenlijk al een halve eeuw steeds in de weg gezeten. Ik zei al, soms werken ze samen op bepaalde delen van Colombia. Maar met name hier in dit gebied hebben ze elkaar behoorlijk dwars gezeten in verschillende perioden. Ja, de ELN is wat minder groot overigens dan de FARC. 2000 tot 2500 ongeveer strijders. Maar ja, genoeg om elkaar flink in de pan te hakken, zoals we nu zien. Nou ja, dus zeker 23 doden die al gevallen zijn. En de gevechten gaan dus over eigenlijk criminaliteit, drugshandel. Ja, nou ja, ik zei al, de historische politieke verschillen die spelen een rol. En ze liggen altijd al met elkaar in de clinch. Maar wat ook nog erbij komt, is de ELN is een bondgenoot van de linkse president Maduro aan de andere kant van de grens. Terwijl de FARC juist vecht tegen militairen van het Venezolaanse leger. Ook militairen heeft gedood niet zo lang geleden. Nou ja, dus dat geeft al spanning. Dus de ELN en de FARC die hebben verschillende bondgenootschappen in die streek. En daarnaast inderdaad, wat misschien nog wel het belangrijkste is, inderdaad controle over het territorium, waar de drugshandel en alles wat je maar smokkelen kan. Want de grens is al jaren dicht. Nou ja, er worden mensen, voedsel, benzine en drugs gesmokkeld. Ja, want dit gaat allemaal over het gebied langs die grens van Colombia met Venezuela. We hebben al heel vaak verhalen gehoord natuurlijk uit Colombia. En meestal zijn de burgers toch echt het slachtoffer, hè? Ja, deze gevechten zijn pas een paar dagen bezig. Maar het is ook al in eerdere periodes, tussen 2004 en 2010, was ook al de ELN en de FARC voortdurend met elkaar gevecht. Zijn 1100 doden bijgevallen, waarvan inderdaad bijna de helft burgers. En wat je nu ziet, is dat in het kruisvuur tussen deze groepen nu al duizenden mensen op de vlucht zijn of op de vlucht willen, maar niet goed weten welke kant ze op moeten. En dat is natuurlijk ook de reden dat nu de Colombiaanse leger te hulp wil schieten. Ja, dat betekent dat het de conflict dus eigenlijk verhardt. Is hier nog wel een vreedzame uitweg uit mogelijk dan? Nou ja, je ziet nu dat de Colombianen inderdaad militairen naar de grens sturen. Maar ook de Venezolanen hebben bataljons daar liggen. Want die vinden, de president van Venezuela die zegt dat de Colombiaanse regering hierachter zit. En het een opzetje is om onrust te stoken langs de Venezolaanse grens. Om de Venezolaanse regering dwars te zitten. Het gaat heel slecht tussen Colombia en Venezuela. De grens is al jaren dicht officieel. Nu met het sturen van troepen. Het ziet er niet uit dat het nu snel rustig gaat worden. Want je hebt daar een enorme mix van deze twee guerrilla-groepen, de paramilitairen, je hebt narco-bendes. Er komen er nu ook nog militairen bij die ook niet bekend staan als de meest nette groepen als het gaat om schenden van mensenrechten. Dus ja, de bevolking die is behoorlijk de klos. En het lijkt nu dus niet echt rustig te worden, nee. Voorlopig blijft het daar nog wel aan de gang. Dankjewel, Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman. Bijna kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Al gaat het boosteren sneller dan verwacht. Volgens demissionair zorgminister Hugo de Jonge hebben nog onvoldoende mensen de extra prik gehaald. In Nieuwsuur zei hoogleraar strategische communicatie José Sanders dat de overheid zelf nauwelijks urgentie uitstraalt. Steeds ligt heel erg de nadruk op de uitvoering. Hè? Dus wanneer mag je de afspraak gaan maken? Maar waarom zou je hem gaan maken? En als je hem gaat maken, dat je dan ook heel snel aan de beurt bent. Daar ontbreekt het denk ik vanaf het begin af aan. In die XL-locaties. Dus dan kunnen mensen zelf naartoe gaan omdat ze zich willen laten vaccineren. En dan ga je ook met z'n allen naar zo'n grote locatie toe. En dat geeft het gevoel van massa met z'n allen, wat kennelijk nodig is. Want dat is wat de overheid aangeeft. We willen die vaccinatiegraad heel hoog hebben. En volgens Sanders is het ook niet slim geweest van de overheid om steeds maar weer te benadrukken dat vaccinatie een eigen keuze is. Nou, dat is natuurlijk ook zo. In Nederland kiezen we er niet voor, en heel veel andere westerse landen ook niet, om een dwang voor vaccinatie. Dat willen we niet. Maar steeds de nadruk leggen op het is helemaal je eigen keuze, dat is wel een behoorlijk riskante strategie geweest. Want nu moeten we er eigenlijk daar een stukje van terugkomen. En omdat die regie ontbreekt, begint dat te wringen. De mensen, ja, maar het was toch mijn eigen keus. Hoe kan het nou dat ineens toch 90% moet gaan vaccineren? In Ondertussen aan de Hofvijver volgt Splinter Chabot de 5 jaar durende renovatie van het Binnenhof. Zo wilde hij wel eens van de Rijksbouwmeester, Floris van Alkemade, weten of hij nog wel goed sliep, nu hij aan zo'n omvangrijk project werkt. Goeie vraag. Ja? Het antwoord is nee eigenlijk. Ja. Nou, het is wel iets wat je bezighoudt. Hè? Het is niet zo dat ik om 5 uur naar huis ga en denk van klaar. Hè? Het is een grote verantwoordelijkheid die je draagt. Omdat het over, zeker in dit geval, om een complex gaat wat zo ontzettend van wezenlijk belang is ook voor het land. Hè? En je probeert echt je verantwoordelijkheid zo in te vullen dat er het best mogelijke project uitkomt. Samen lopen Splinter en Van Alkemade door een paar kamers. Zo ook de Mary Stuart-kamer. Als je binnenkomt, dan denk je, ja, dat is prachtig. Plafond, ja. Het plafond herken je. Maar hoe beter je kijkt, hoe beter je ziet hoeveel er niet klopt. Hè? Ja, hoe erg het wordt. En als je daar weer achter gaat kijken, dan zie je dit soort dingen. Hè? En dan besef je van hoeveel er aan zo'n complex moet gebeuren. Hè? Een bouwval. Ja, nou, in bouwval zou ik het niet willen noemen, maar ik zie wel wat verbeterpunten. Dit was gisteravond op radio en tv. Wouter, Omicron houdt ook de buurlanden bezig. Ja, in België zijn ze vooral druk over hoe moet dat op de scholen. Die gaan daar ook weer open na de kerstvakantie. En de ministers van Volksgezondheid en van Onderwijs overleggen over een uur over de coronasituatie op de scholen. Volgens de scholen zijn de huidige regels die daar nog gelden in België niet houdbaar, horen we bij de Belgische omroep VRT. Want nu is het zo dat een klas vanaf 2 besmettingen in quarantaine moet. Maar als je die regels nu ook bij de Omicron-variant blijft toepassen, dan zullen de scholen volgens de CLB's binnen de kortste keren weer maar met moeite de deuren kunnen openhouden. Dus zij roepen om een soepeler beleid. En dan hebben we het over de Belgische basisscholen voor de duidelijkheid. Klasgenoten van een besmet kind zouden met soepeler beleid niet meer in isolatie hoeven. Ook al omdat kinderen vanaf 6 jaar in België ook in de klas inmiddels een mondmasker dragen. Dat is dus anders dan bij ons, want hier hoeft het alleen in de gangen. Maar in België is het ook echt in de klas. Autoriteiten in Bangladesh hebben duizenden winkeltjes van Rohingya-vluchtelingen door bulldozers met de grond gelijk laten maken. Dat lezen we in The Guardian. De winkeltjes zouden illegaal zijn en onnodig om de Rohingya-gemeenschap van voedsel en andere spullen te voorzien, vinden de autoriteiten in Bangladesh. Dat land vangt zo'n 850.000 Rohingya op, moslims die uit het buurland Myanmar zijn gevlucht. Een Rohingya-activist zegt dat de rantsoenen die worden uitgedeeld te krap zijn voor grote gezinnen en dat hun winkeltjes wel degelijk nodig zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Veel verontwaardiging in Australië over de vrijstelling die tennisser Novak Djokovic heeft gekregen om op de Australian Open te spelen. Het land kent strenge corona-inreisbeperkingen. Er mogen eigenlijk alleen gevaccineerde buitenlanders het land in. Djokovic wil niet zeggen of hij gevaccineerd is. Toch mag hij vandaag naar het Australian Open in Melbourne reizen. Er zijn wel gronden in Australië voor een uitzondering, zegt een verslaggever van ABC Australia. The criteria is that if you have an adverse response to a vaccine, you've just had major surgery or you're indeed a recovered case of COVID-19. Ja, medische redenen dus. Daarom mag je soms wel zonder vaccinatie Australië binnen. Maar op welke medische grond Djokovic dan precies die vrijstelling heeft gekregen, dat is niet bekendgemaakt. En heel veel Australiërs vinden dat toch wel een beetje gek natuurlijk. Nou ja, dat is wel voorstelbaar, want zij hebben natuurlijk enorm strenge maatregelen achter de rug. Ja, en dat lijkt het een beetje een rare voorkeurspositie. Maar ja, het is natuurlijk een belangrijke tennisser voor de Australian Open. Dus ja, ergens snap je dat ook alweer. Maar het blijft een beetje vaag. En ken jij je popcorn time nog? Of heb je het misschien wel eens gebruikt? Zou ik nee zeggen als ik jou was? Illegaal als ja, kon je daar illegaal film bij kijken? Ja, precies. Ja. De app waarmee gebruikers heel makkelijk, bijna à la Netflix, maar dus wel illegaal naar films of tv-series konden kijken. Nou, die is nu ter ziele. Laat de groep achter de app in een e-mail weten aan onder meer het persbureau Bloomberg. De reden voor het stopzetten hebben de gebruikers of de makers er niet bij gezegd. De legale streamingsdiensten zullen in ieder geval blij zijn, want Netflix waarschuwde een paar jaar geleden nog in het jaarverslag voor de opkomst van Popcorn Time. Niet dat het piraterijprobleem nu helemaal voorbij is natuurlijk voor Hollywood. Sterker nog, het is erger geworden. Nu de bioscopen vanwege lockdownmaatregelen tijdelijk zijn gesloten en films rechtstreeks worden uitgebracht op streamingdiensten, ja, en dan krijg je dus ook dat het makkelijker weer te kopiëren is en komt het weer illegaal op het net terecht. We gaan naar opvallend nieuws gisteren uit de voetbalwereld. De PSV-speler Davy Prupper stopt met onmiddellijke ingang met voetballen. Hij kampt met motivatieproblemen. Vorig jaar keerde hij terug bij PSV. Davy, welkom terug. Hoe was het om vandaag weer hier het stadion in te lopen, om het gras te zien, om oude bekenden te treffen? Hoe was dat voor je? Ja, superleuk. Het is een tijdje geleden en ik keek er heel erg naar uit om weer naar Nederland te gaan. En natuurlijk bij PSV te gaan voetballen, dus... Nee, ik heb er super veel zin in, ja. Super veel zin in, maar inmiddels dus besloten om te stoppen, want hij had geen zin meer. Afke van der Wouw is sportpsycholoog, schreef het boek Leren Presteren over omgaan met druk voor sporters. Goedemorgen. Goedemorgen. U werkt ook met sporters met mentale problemen. Nou horen we sporters tegenwoordig steeds vaker openlijk over mentale problemen praten. Is dat een trend? Nou, we merken wel dat er inderdaad steeds meer over gesproken wordt. En misschien dat corona daar ook mee te maken heeft gehad. En dat we daardoor eigenlijk ook zien dat sporters... Ja, we zien natuurlijk van de topsport altijd maar dat mooie plaatje. Dat stukje ijsberg wat boven het water uitkomt. Het succes, de financiële voordelen, de macht. Ook de dure auto's, alles wat ze zich kunnen veroorloven. Maar er zit natuurlijk het grootste gedeelte van de topsporters zit eigenlijk onder water, de 90%. En dat is echt die opofferingen die ze moeten leveren, die discipline die ze altijd moeten opbrengen. En nu door corona eigenlijk ook meer, toch wel die eenzaamheid ook. Zeker als ze in het buitenland zitten. En dat gaf Davy ook wel aan, dat hij zijn vrienden en familie eigenlijk daardoor veel minder had gezien. En ja, dat, en de druk en de pijn en de blessures en altijd die onzekerheid, word je wel of word je niet opgesteld. Ja, dat zien we eigenlijk veel minder. En het lijkt wel alsof sporters nu iets meer die waterlijn laten zakken. En iets meer ook dat gedeelte laten zien. Wat we in de Spelen ook zagen. De druk bij Biles. En dat ze daar eigenlijk wat meer open Simone over zijn. Simone Biles, de turnster. Die ook heel openlijk over was. Wielrenner Tom Dumoulin heeft er ook heel erg over gesproken. We kennen meerdere voorbeelden. Wat Davy Prupper nu zei was ook dat hij zich niet meer zo thuis voelde in de voetbalwereld. Dat open zijn erover, is dat een enorme verandering dus? Ja, en het is ook wel mooi, want omdat er eigenlijk nooit zo over gesproken wordt, het is ook een beetje raar. Iedereen heeft zoiets, jeetje, je leeft de droom, weet je wel. Iedereen is ook, kijkt ook heel erg op tegen dat topsportleven, hoe mooi dat allemaal is. En doordat deze jongens en meiden dat nu ook zeggen, zie je dat andere sporters dat ook, weet je, dat noemen ze in de psychologie normaliseren. Dat ze zich ook beseffen, ik ben niet de enige die wel eens motivatieproblemen heeft, of ik ben niet de enige die druk ervaart. En dat maakt ook dat anderen dan ook daar weer wat makkelijker open over kunnen zijn. En wellicht ook weer makkelijk daar ondersteuning bij zoeken. Omdat andere sporters dat er ook doen. Dus het is denk ik ook wel dat het zich daardoor een beetje versterkt. U werkt dus met sporters die hiermee te maken hebben. Ziet u dan ook in bepaalde fases in hun carrière dat het sterker is of niet? Ja, je ziet het natuurlijk sowieso bij heftige blessures. Ik heb samen met mijn collega Jana van Gent het boek Leren Revalideren geschreven, waarbij we het de namen hebben over hoe deal je met blessures. En op dat soort momenten, zeker als het bijvoorbeeld een forse kruisbandblessure is, waar je toch wel 9 tot 11 maanden uit de running bent, en dan ook al wat ouder, ja, dat is dan vaak wel een moment dat ze denken, jeetje, haal ik het nog wel? Kan ik die comeback nog wel halen? Kan ik dat niveau nog wel halen? Of is dit echt einde mijn carrière? Dus dat zijn wel vaak momenten. Natuurlijk ook als er de transfer is of dat transfer uitblijft. Dat soort einde van het seizoen natuurlijk, als dat aan zit te komen. Soms ook als ze medailles hebben gehaald. Ik weet nog een interview met Mark Tuitert, die toen na zijn gouden plak op de Olympische Spelen ook zo'n moment had van, hey, wil ik nog door? Ik heb nu het ultieme bereikt. Daarom deed ik het eigenlijk altijd. Nou, voor hem was het een reden om zichzelf te ontwikkelen. Dat was de ware reden waarom hij zoveel tijd in zijn sport stopte. En heb ik me dan helemaal uitontwikkeld? Nou, na een paar maanden had hij de conclusie getrokken, nee, nog niet helemaal. Ik wil me nog eigenlijk verder ontwikkelen. En dat was voor hem bijvoorbeeld een reden om door te gaan. Terwijl anderen ook kunnen denken, nou, ik heb goud gehaald, dat is wat ik wilde en ik kap ermee. Het is mooi geweest zo. Afke van der Wouw, sportpsycholoog, dank u wel.

De Britse premier Johnson denkt dat zijn land niet opnieuw in een lockdown hoeft, ondanks de Omicron-variant. Volgens hem hebben nu zoveel mensen een boosterprik gehad dat het land het hoge aantal besmettingen aan kan. Ook wijst hij erop dat Omicron milder lijkt te zijn dan eerst werd gedacht. En in de Amerikaanse stad Las Vegas begint vandaag de grootste techbeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show. Het jaarlijkse evenement is dit keer wel een dag korter vanwege de coronapandemie. En ook zijn veel bedrijven alleen digitaal vertegenwoordigd. Op de beurs zijn ook tientallen Nederlandse bedrijven aanwezig. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het voelde vanochtend een stuk kouder aan. Ja, dat was het ook. Inmiddels zijn de temperaturen wel weer wat opgelopen. Plus 1 tot plus 4 is het op dit moment. En vanmiddag wordt het plus 5 tot plus 7. Dat zijn gemiddelde temperaturen voor de tijd van het jaar. Het weer laat zich wel van allerlei kanten zien, moet ik erbij zeggen. Want in het noorden hebben we nu felle buien. Daar kan ook hagel en natte sneeuw bij zitten. En met name in het noordelijk en noordwestelijk kustgebied staat ook erg veel wind. Soms zelfs stormachtig windkracht 8 met windvlagen tot 90 km per uur. Nou, alles schuift allemaal langzaam wat op naar het zuiden. Dat ook het midden en zuiden van het land met die buien te maken krijgt. En vanmiddag begint het van het noorden uit dan langzaam weer wat rustiger te worden, met vaker zon tussendoor. En de komende dagen? Ja, redelijk gemiddelde temperaturen, een graad of 5, 6 overdag. In de nacht soms dicht bij het vriespunt, komende nacht soms zelfs eronder. Dus het wordt een fris nachtje. En komende nacht is het wel redelijk rustig, want de wind valt voor een flink deel weg. Het is droog met opklaringen, misschien zelfs een enkele mistbank hier en daar. En morgen overdag dan lange tijd droog, meeste zon in de ochtend, in de middag van het westen uit toenemende bewolking. En dan volgt er in de nacht naar vrijdag weer een nieuwe storing, met regen en in het binnenland misschien ook natte sneeuw. Vrijdag overdag nog een winterse bui en weer wat zon. Het gaat dus op en neer. Ster. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. 8:04. Morgen is het een jaar geleden dat het Capitol Hill in Washington werd bestormd. Op de dag dat het congres daar de verkiezingswinst van Joe Biden officieel vastlegde, bestormden duizenden aanhangers van Donald Trump het parlementsgebouw. En dat deden ze nadat Trump tijdens een bijeenkomst bij het Witte Huis herhaalde dat de verkiezingen waren gestolen. En vervolgens opriep tot een wandeling naar het Capitool. Correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Morgen is dus die bestorming van het Capitool een jaar geleden. Hoe leeft Amerika daar naartoe? Ja, op twee totaal verschillende manieren. Dat zal je natuurlijk niet verrassen. De helft van Amerika kijkt op die dag terug echt als een poging tot een staatsgreep. De aanhang van de zittende president die met geweld probeerde de macht te behouden nadat hij de verkiezingen had verloren. En de andere helft van Amerika die vergoeilijkt nog steeds heel erg die dag. Het driekwart van de republikeinse kiezers hier gelooft nog altijd in de leugen dat er grootschalige fraude was bij de verkiezingen van vorig jaar en dat president Trump die verkiezingen eigenlijk had gewonnen. En zij zien de bestorming van het Capitool dus ja, als een soort daad van verzet door vaderlandlievende burgers. Zij vinden eigenlijk dat er niet zoveel aan de hand is geweest op die dag. En die twee versies die staan nu, een jaar na dato, nog steeds echt lijnrecht tegenover elkaar. De tegenstelling is afgelopen jaar alleen maar scherper geworden. En dat zul je dus ook ja, zeker terug gaan zien morgen als op die dag wordt teruggekeken. Maar als je dat zegt, de democratie stond die dag, 6 januari vorig jaar, echt wel onder druk. Hè, werd letterlijk aangevallen. Maar wat jij nu schetst, ja, Staat die dan nog steeds onder druk? Ja, dat denk ik wel. Kijk, die aanval op het democratisch proces die is eigenlijk nog altijd in volle gang. Maar veel meer eigenlijk in de haarvaten en niet zo zichtbaar als vorig jaar. Want die bestorming van het Capitool die vond plaats omdat op die dag in het congres De verkiezingsuitslag moest worden bekrachtigd. Hè. Die moest worden geratificeerd door de congresleden. Dat is een formaliteit die op 3 niveaus plaatsvindt in Amerika na de verkiezingen. Eerst in de counties, de districten. Daarna op statelijk niveau. En dan gaan die uitslagen van de 50 staten naar het congres voor die ratificatie hier in Washington. Nou, het lukte tijdens de bestorming natuurlijk niet, de bestorming van het Capitool, om dat ratificatieproces hier tegen te houden. Maar wat het afgelopen jaar is gebeurd, is dat de Trump-aanhang binnen de Republikeinse Partij heeft besloten om die ratificatie 2 niveaus lager, dus op lokaal niveau, echt te gaan bestoken. Ze hebben zitting genomen op heel veel plekken in lokale kiescommissies, om dus, als het erop aankomt bij de volgende verkiezingen, de verkiezingsuitslag te kunnen blokkeren. Dat gebeurt onder andere in Michigan. Daar zijn wij heen geweest om dit hele spel wat er gaande is van dichtbij te zien. All right, this is the room. Ik loop met mevrouw Michelle Voorhees naar een kamertje. Where we do the canvas. Het is de ruimte waarop verkiezingsavond de kiescommissie samenkomt. We sit around this table. Hier doen 2 democraten en 2 republikeinen samen het controlerende werk. Of het stemmen tellen volgens de regels is verlopen. We typically have boxes upon boxes of poll books. Dit is het saaie papierwerk van de verkiezingen. De uitslag wordt afgevinkt door deze commissie en doorgestuurd naar de kiescommissie van de staat. And they're placed in these envelopes. And you can see the envelopes are sealed. Mevrouw Voorhees doet dit al 13 jaar als vertegenwoordiger van de Republikeinse Partij. Maar wat gebeurde er vorig jaar plotseling na de verkiezingen? Voorhees werd door haar eigen partij uit de kiescommissie gegooid. Somehow people believe that there was all this fraud going on and me as a Board of Canvas member overlooked the fraud. Michelle Voorhees werd ervan beschuldigd door haar partijgenoten dus dat ze de fraude bij de verkiezingen had genegeerd. Ze werd eruit gegooid omdat ze zei dat er geen fraude was geweest. Because I don't believe that the fraud that was alleged is something that happened. Because I don't believe it. En dit gebeurt dus in een kiesdistrict boven Detroit in het stadje Flint in Michigan. Maar het is aan de hand op opvallend veel plekken tegelijk in Amerika. In Georgia, in Arizona, in Pennsylvania. Juist staten waar Donald Trump vorig jaar nipt verloor. Waar dus mensen die niet geloven in de leugens over fraude door de Republikeinse Partij uit kiescommissies worden gezet en worden vervangen. People like Michelle Voorhees, they've been replaced. Dit is Jeff Timmer, de voormalige voorzitter van de Republikeinen in Michigan. Hij ziet dit allemaal gebeuren en slaat alarm. Want de mensen die door de partij nu in die kiescommissies worden gezet zijn degene die hardop zeggen dat ze de uitslag van vorig jaar niet hadden erkend als zij toen in de commissie hadden gezeten. With people who have said A, I wouldn't have certified the last election. En die daarnaast al hebben verklaard dat ze ook de komende verkiezingsuitslag waarschijnlijk niet gaan aftekenen als lid van de kiescommissie. And I'm not likely to certify the next one. They're announcing it ahead of time. Ze kondigen het al aan. Iedereen kan het zien gebeuren. In full sunlight. It's happening right in front of our eyes. En het doel is simpel, zegt Timmer. At the end of the day, they're not going to be successful. A judge will step in and demand the election be certified. Als zo'n kiescommissie de uitslag niet goedkeurt, dan doet uiteindelijk een rechter het wel. Maar in de tussentijd kun je het vertrouwen in de uitslag wel flink beschadigen. But what will happen in the process is the confidence will be further eroded. Ze willen tijd kopen, een hoop reuring en chaos creëren. They want to buy time, create chaos and throw the outcome into doubt. En zo twijfel zaaien over de verkiezingsuitslag. En dat scenario, ja, daar is Michelle Voorhees ook echt bang voor. I mean, I'm guessing their plan is to be very angry and question everything and then at the end of the day say I'm not certifying this election. Ik denk dat ze boos gaan doen en alles in twijfel gaan trekken en dan de handen in de lucht gooien en weigeren de verkiezingsuitslag af te tekenen. En dat hoef je maar op een paar plekken te doen, zegt Voorhees. It doesn't take every county, it just takes enough counties. Als dit hier en daar in het land gebeurt, heb je al genoeg twijfel gezaaid om een democratisch proces flink te verstoren. To disrupt the process and call everything into question. Lucas, hoe kansrijk is deze strategie? Nou, dit gaat wel echt heel erg serieus, heel erg spannend worden in het komende jaar ook al. Hè? Want dit is het jaar van de midterms, de tussentijdse verkiezingen voor zetels in het congres. En deze mensen die hebben dus echt al aangekondigd, daar wordt ook niet geheimzinnig over gedaan, dat ze in die kiescommissies gaan zitten om de verkiezingsuitslag te gaan verstoren. En om zo een soort mediastorm te creëren, twijfel te zaaien en verwarring te creëren over de legitimiteit van de verkiezingsuitslag. Er zijn veel democraten en ook wel gematigde republikeinen die dit echt zien als een veel serieuzere, eigenlijk veel gestructureerdere aanval op het democratisch proces dan die hele chaotische bestorming van het Capitool een jaar geleden. Er wordt nu echt van onderaf gebouwd aan iets dat vorig jaar van bovenaf niet lukte. En dat wordt echt wel gezien als een soort voedingsbodem voor een herhaling van vorig jaar, van wat we dus vorig jaar op 6 januari hebben gezien. Correspondent Lucas Waagmeester. Een winkelier in Hengelo die zijn winkel moest sluiten vanwege de lockdown staat nu op de markt met zijn spullen. Verslaggever Roel Pauw is op die markt. Wat verkoopt hij? Nou, de handelswaar rijdt nu over straat van de winkel. Die heet By Jan Mark naar de kraam die... Oeps, daar gaat het rijdende rek met jassen bijna onderuit. We rijden nu naar de marktkraam van Jan Mark Ter Stegen. Woordgrapje. By Jan Mark, Jan van de Markt. U bent uw gevoel voor humor niet kwijtgeraakt. Nee, dankjewel. Het is nog een beetje vroeg. Het is nog een beetje donker. Een straks... beetje koud ook. Ja, nou ja, daar hebben we dan sjaals voor op de markt. Dus voor de vroege vogels onder ons, die kunnen dan nu al terecht op de Hengeloze Markt. Ja, bij mij in de kraam. Ja. Als enige herenmodezaak in Hengelo. Ja, u heeft het geluk dat u om de hoek zit. Ondertussen heeft u een deel van de marktkraam al ingericht. Ik zie een paar bakken met lekkere warme sjaals. U was ook in de weer met kerstlampjes, maar die deden het even niet. Nee, ja, nou ja, weet je, dat wordt dan straks gewoon een verlichte kerstboom. Die trekken we dan even uit de winkel en dan hebben we ook genoeg licht in deze duisternis. Ja, u was er al vroeg bij, hè? De eerste dag na de lockdown stond u hier al op 23 december. Ja, dat klopt. Toen was ik wel wat later. Er werd al wat lachelijk gereageerd natuurlijk door de maakkoop. Mensen die normaal gesproken hier eigenlijk al om 7 uur klaar zijn. Ja. En dan... U werd er even blijven liggen nog. Ja, weet je, ik ben het allemaal nog niet helemaal gewend... En echt een ochtendmens ben ik natuurlijk ook niet. Maar goed, 10 uur normaal gesproken de winkel open. En nou ja, nu op de markt. En de meeste mensen voor mijn handel komen toch denk ik wel ietsje later op gang. Ja, want u heeft hele mooie spullen. Het duurdere segment, denk ik. Hè? Een mooie merkkleding. Een beetje een vreemde eend op de bijt op de markt. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een wat luxe segment... wat je niet zo snel op de markt zult verwachten. Alleen door omstandigheden... dat er op de markt wel non-food verkocht mag worden... en de winkels niet geshopt kunnen worden... Ja. Bied ik mijn klanten toch... 1 à 2 keer straks op zaterdag ook de mogelijkheid om toch gewoon te voelen en het advies te krijgen. Het is altijd wel lekker hè, dat je je jas even aan kunt trekken voordat je hem koopt. Maar is het ook goede handel? Zet het soda aan de dijk voor u? Nou ja, het is natuurlijk wel een druppel op de gloeiende plaat. Kijk, één dag in de week red je het natuurlijk niet mee. Je pakt geen 150 vierkante meter handel. Nee, want uw winkel is 150 vierkante meter groot. U heeft hier 6 vierkante meter. Dat is nogal een verschil. Precies. Ja, dat is nogal al een verschil. En, dus het aanbod is wat beperkter. Mensen kunnen natuurlijk wel aangeven van... Hey, ik ben op zoek daarna. Dan kunnen we even naar de winkel lopen en dat eventueel ophalen. Dus dat is dan wel de service die we dan kunnen bieden. Maar even concreet, hoeveel van de omzet kunt u redden? Dankzij die dag of straks misschien 2 dagen in de week op de markt? Ja, ik denk 1/6 van de omzet kan ik redden. En de rest is gewoon verloren. Ja. En dat is gewoon heel erg zuur. Te meer omdat het eigenlijk al de tweede keer is. Ja. En dus in Nederland kan open. We kunnen in de winkels prima... De druk eigenlijk aan op vierkante meter niveau. Ja, het mag nog even niet. En daarom staat u hier. Toch wel een beetje in de ijzige koude op deze woensdagochtend. U heeft er wel wat leuks van gemaakt, vind ik hoor. Er staat zo'n paspop met een leuk mooi vest. Ik zie ook nog wat overhemdjes en zo. Wat verwacht u van zaterdag 15 januari, want de maatregelen gelden tot vrijdag 14. Kunt u dan weer openen? Ik ga volmondig ja zeggen. Nederland kan open. Retail Nederland kan open. Een aantal klanten per vierkante meter. Prima, maar de rest, het kan gewoon. Je ziet bij het Kruidvat, mensen lopen in de macro de deur plat. Dat kan allemaal wel. En waarom zou het dan in de retail op een aantal vierkante meter niet kunnen? We gaan het zien wat het wordt op 15 januari. Voorlopig dus nog even op de markt in Hengelo. Ik vind het wel een bijzondere belevenis om merkkleding te kopen op de markt. Ik ga denk ik zometeen even een lekkere warme jas uitproberen. Kijk, de eerste handel is binnen daar op die markt in Hengelo. Een iets doortastende docent in New York, Wouter. Ja, in die stad is een leerkracht gearresteerd omdat ze het coronavaccin thuis zou hebben toegediend aan een jongen van 17. Die jongen had er wel toestemming voor gegeven, maar zijn ouders niet, meldde Amerikaanse media. En toen de moeder erachter kwam, belden ze de politie. Het is onduidelijk hoe de lerares aan dat vaccin kwam. Het is niet alleen illegaal, maar ook erg onverstandig, zegt een arts bij NBC News. Besides being illegal, it's just not a smart thing to do. An authorized, licensed professional should be providing vaccines to know how to give them properly, to make sure if there's a complication that can be dealt with immediately and very efficiently. Ja, alleen zorgprofessionals die mogen een vaccin toedienen, want die weten ook wat ze moeten doen als er complicaties zouden optreden. En dan een letterlijk hartverwarmend dierennieuwtje. Een wandelaar die gewond raakte in de bergen van Kroatië heeft zijn leven misschien wel te danken aan zijn eigen hond. Dat lezen we in The Guardian vandaag. De man was gevallen, twee anderen konden hem niet bereiken. Ze sloegen alarm en zijn hond North die bleef bij hem. Het duurde 13 uur voordat reddingswerkers erin slaagden de man te bevrijden. En al die tijd bleef North op hem liggen om hem warm te houden. Ah, het lijkt wel alleen op de wereld, joh. Remy ja, en Capri. Mooi, hè? Ja. Geweldig. De Kroatische hulpdiensten, die North trouwens ook bijzonder vonden, want dat gebeurt toch echt niet vaak daar, adviseerden wandelaars wel om in minder omstandigheden geen honden mee te nemen tijdens pittige bergtochten. Huh? Ja. Dat snap ik dan ook niet helemaal, want in dit geval is dit gewoon zijn levensreden. Volgens mij het ligt aan wat voor soort hond. Dat je tackle niet moet meenemen, maar mijn oud-Duitse herder kan gewoon mee. Precies, de grote hond of zo'n echte, zo'n Sint-Bernard, die heb ik ook altijd. Die heb ik altijd nog zo'n flesje onder hun hals. De weg in de Amerikaanse staat Virginia, waar een horrorfile van uren, ik kan bijna zeggen dagen, heeft gestaan, is inmiddels weer open. Door heel veel sneeuw moesten honderden mensen de nacht doorbrengen op een ijskoude snelweg richting Washington. Deze verslaggever ging even kijken toen de file 80 kilometer lang was. It's really devastating for some of these people who've been out there for more than 14 hours. One email from a viewer, Donald Heer, says, quote, my wife and I have been stuck around 20 miles from Fredericksburg, Virginia, and have been waiting for someone to give us a reason why we're stuck. Ja, de grootste frustratie natuurlijk. Sta je stil en je weet eigenlijk niet waarom. Nou, je had vooral te maken met dat het gewoon niemand kon doorrijden. Het was veel te veel sneeuw. Er was één senator die was onderweg van zijn woonplaats naar Washington voor een stemming. Dat doet hij normaal gesproken 2 uur over. Hij is inmiddels aangekomen. 27 uur heeft hij erover gedaan. Poeh. Ongelooflijk, hè? Nou, dan nog tot slot wat leuker autonieuws. Een beroemdheid in de Nederlandse Saab-wereld zwaait af. G. Kamphuis uit Deventer die staat bekend als de beste Saab-monteur van het land. Maar op zijn 66e is het tijd de steeksleutels op te bergen. Tegen de Telegraaf zegt hij dat hij in de jaren 70 besmet raakte met het Saab-virus en dat nooit meer is kwijtgeraakt. En men kwam echt van heinde en verre met een Saab naar hem toe om de auto te laten repareren. Maar nu is het na 50 jaar sleutelen dat het een lieve lust was, zoals de Telegraaf dat zo mooi omschrijft, toch tijd voor pensioen. Zijn gewrichten zijn versleten en dus nu het einde van Saab in zicht is, ga ook ik weg. Ja, zonde hoor, want die oude Saab, zo prachtig. We hebben er nog ooit één gehad. Ik had er zo vermoeden dat jij een Saab-figuur was. Ja, goudkleurig. Dat was dan weer een klein minpuntje. Strange mood. I'm the one who said it's gone. This is the part where I'm supposed to make up something for you to say or for you to do. Have you been tested, tried, and tricked? If this is your story, you can throw it in the mist. But I trust what I've heard. The battle is not yours to bear. It's already paid for. The sacrifice was made. Michelle David en The True Tones met Leave It There. Ondanks het vuurwerkverbod hebben plastisch chirurgen een zwaar weekend achter de rug. Er zijn rond de jaarwisseling 39 slachtoffers door hen behandeld. En dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Bij een deel van de slachtoffers is er zelfs een hand geamputeerd. Goedemorgen, Anne-Katrien van der Kar. Goedemorgen. Ja, u bent verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Het aantal slachtoffers ten opzichte van vorig jaar dus verdubbeld. Komt dat, denkt u, door dat er toch veel meer vuurwerk is afgestoken? Ja, dat denk ik wel. Als je naar buiten keek op oud en nieuw, dan ja, leek het gewoon eigenlijk net een beetje de jaren daarvoor. Terwijl het vorig jaar toch echt wel significant minder was. En is het dan ook nog het soort vuurwerk? Ja, wij zien veel letsels met illegaal vuurwerk. En ja, eigenlijk moet je bijna alle vuurwerk wat dit jaar de lucht inging bestempelen als illegaal vuurwerk. Maar we hebben weer veel grote letsels van onder andere de Cobra gezien. En ja, dat is toch echt, dat zijn eigenlijk een soort bommen. Ja, want is dat sowieso een trend dat het vuurwerk zwaarder wordt? Dat hebben we wel de afgelopen jaren zien gebeuren, ja. Als patiënten dus bij u komen, bij de plastisch chirurgen, wat is er dan aan de hand? Wat voor werk heeft u eraan? Wij zien heel veel handletsels, zware handletsels. Wij zien ook brandwonden en soms letsels in het gezicht van ontploffingen. Maar de voornaamste grote letsels die wij zien zijn aan de ledematen en dan met name de handen. Een verdubbeling dus ten opzichte van vorig jaar, viel u dat tegen? Ja, wij waren erg teleurgesteld, want de trend vorig jaar leek nou net eindelijk een keer de goede kant op te gaan door het verbod. We hadden nooit gedacht dat we geen letsels zouden zien met een verbod, omdat we dus veel illegaal vuurwerk zien. Maar het was wel echt duidelijk veel minder dan de jaren daarvoor. En nu gaan we weer terug naar de jaren voor het vuurwerkverbod. BOA's en politieagenten gaven eigenlijk in de aanloop naar 31 december al aan: wij gaan niet handhaven op vuurwerkverbod. Wat vindt u daarvan? Ja, dan vraag je je af wat voor betekenis zo'n verbod dan heeft. Ja. Ja, ik vind dat een beetje jammer. Een beetje jammer is blijkbaar een understatement, hè? Ja. Vindt u dat dat eigenlijk moet veranderen op zo'n moment? Nou ja, ik denk als je een verbod instelt, ja, dan moet je je daar ook naar gaan gedragen. En anders heeft zo'n verbod weinig zin. Ja, want u ziet dus de gevolgen. We hoorden al over handen eraf. Dat zijn natuurlijk heeft een enorme impact op de slachtoffers. Absoluut. En helemaal als je bedenkt dat al deze slachtoffers heel jong zijn. Er zitten gewoon een heel aantal kinderen tussen. Die voor altijd, zeker in het geval van een hand eraf, natuurlijk voor altijd getekend zijn. Ja. Wat voor letsel ziet u verder nog? Wat ik zei, brandwonden. Je ziet kruitverwondingen. Het kruit van het vuurwerk kan als het ware tatoeages achterlaten in je lichaam. Nou, als dat bijvoorbeeld in je gezicht is, kan dat ook vervelend zijn. Je ziet allerlei wonden op het lichaam. En wat zijn de heftigste wat u betreft? De heftigste zijn wat mij betreft de handamputaties. Hoe vaak heeft u het moeten doen? In de afgelopen jaren een aantal keer. En wat brengt dat bij u teweeg? Dat je wel denkt van waar zijn we mee bezig? Om een feestje te vieren wat dit soort oorlogsletsels geeft. Dank u wel. Anne-Katrien van der Kar van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. NPO Radio 1. Spraakmakers. Bij nieuwe bewindslieden, het is altijd spannend of ze in de val lopen van de Haagse bubbel of dat ze proberen zichzelf te blijven. Een studio met bevlogen gasten. We weten niet wat de nieuwe bestuurscultuur is, maar we hebben als journalistiek nu de taak om te kijken of er iets gaat veranderen. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Ik moet het zien en hoop dat ze heel snel weer afgeserveerd worden. De vertrouwde nieuwsquiz. Daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws, dus de vraag is over wie gaat dit? Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Zometeen van 10:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Hallo, mijn naam is Piet Hellemans, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Zonder hulp kunnen lokale dierenhulporganisaties dieren in nood niet helpen. Wilt u ook een dier in nood helpen? Denk eens aan het lokale dierenasiel, de vogel- en wildopvang in uw regio of de dierenambulance in uw buurt. Help ook een handje en word vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals tomatensoep met pastinaak, rode linzen en kikkererwten. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De regering van Kazachstan treedt af na hevige protesten tegen een verhoging van de prijs voor LPG. En voor het eerst in 2 maanden heeft Noord-Korea weer een projectiel de lucht ingeschoten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Volgens het Zuid-Koreaanse en Japanse leger gaat het waarschijnlijk om een ballistische raket die 500 kilometer verderop in zee belandde. De lancering laat volgens beide landen zien dat Noord-Korea niet is geïnteresseerd om weer te praten over het ontmantelen van kernwapens. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezwoer kort geleden ook dat zijn land de militaire capaciteit verder zal vergroten. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn na overstromingen zo'n 24.000 mensen geëvacueerd. Er zouden zeker 2 kinderen zijn omgekomen. De overstromingen zijn het gevolg van heel veel regen. De problemen worden volgens milieuactivisten verergerd door bomenkap. Het regenwoud moet steeds vaker plaatsmaken voor palmolieplantages. Ook Maleisië kampt sinds vorige maand met zware overstromingen. Die hebben aan zo'n 50 mensen het leven gekost. En duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Op 2 bedrijven in Bentelo in Overijssel worden bijna 190.000 kippen afgemaakt omdat er vogelgriep is vastgesteld. Het gaat om een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant. In Nederland geldt sinds eind oktober een landelijke ophok- en afschermplicht vanwege het virus. Formateur Rutte praat vandaag weer met kandidaat bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet. Hij ontvangt vandaag onder meer aankomend minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers en Rob Jetten, die minister voor Klimaat en Energie wordt. De gesprekken met nieuwe bewindslieden worden tot en met morgen gevoerd in het logement in Den Haag, waar ook de formatieonderhandelingen waren. De Franse president Macron wil ongevaccineerden pissig maken om ze over de streep te trekken om toch een prik te halen, zegt hij in een interview met een Franse krant. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan wil de Franse regering alleen nog een coronapas geven aan mensen die volledig zijn gevaccineerd. Een negatieve testuitslag volstaat dan niet meer. De woorden van president Macron leiden tot felle reacties van de oppositie in Frankrijk. De Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben gisteren nieuwe coronarecords gemeld. Op Aruba ging het om ruim 1000 positieve testen. Curaçao had er ruim 730 en Bonaire zo'n 350. Ook neemt op de eilanden de druk op de zorg weer toe. Een van de hoofdverdachten van de moord op de president van Haiti is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Het gaat om een Colombiaanse oud-militair die maandag aan de VS werd uitgeleverd. Hij zou met een groep mannen in juli president Moïse in zijn huis in Port-au-Prince om het leven hebben gebracht. De Haitiaanse premier Henri, die op nieuwjaarsdag zelf een moordaanslag overleefde, is blij met de arrestatie. Tot nu toe zijn ruim 40 verdachten opgepakt voor de moord. Het weer nog, vandaag een mix van zon, wolken, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Tussen die buien door wordt het 6 graden, maar door de stevige noordwestenwind voelt het wel guur aan. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Opel is in 2028 helemaal elektrisch. En jij? Ik ga de stap naar hybride maken. Super, zo draag je nu ook al je steentje bij. Kies voor de gloednieuwe Opel Astra Plug-in Hybrid en laat je verrassen door zijn goede looks en techniek. Dan geniet je van alle voordelen van elektrisch rijden, wanneer jij dat wilt. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit zijn de woorden van Ali uit Afghanistan. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Tineke Seelen en vraag jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:04. De regering van Kazachstan is afgetreden. Het is een reactie op demonstraties tegen de snelle prijsstijging van LPG. Sinds een paar dagen wordt er op verschillende plekken in het land gedemonstreerd. Normaal is er onder het autoritaire regime weinig ruimte voor tegenspraak. Correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. Iris, het is dus bijzonder dat mensen nu wel de straat op gaan. Ja, inderdaad, vrij bijzonder. Komt niet vaak voor in het land. Helemaal demonstraties met duizenden mensen zoals nu. Want spontane demonstraties zijn illegaal in Kazachstan. Je mag eigenlijk alleen de straat op met toestemming. En die wordt nooit gegeven. En meedoen aan dit soort demonstraties kan grote consequenties hebben. De afgelopen jaren zagen we bijvoorbeeld dat mensenrechtenactivisten tot jarenlange celstraffen werden veroordeeld als ze zich kritisch uitspraken over de regering. Dus het is nog maar afwachten wat deze demonstranten boven het hoofd hangt. Maar goed, de regering treedt dus af. En er is beloofd dat de brandstofprijzen weer omlaag gaan. Dus het heeft in elk geval wel effect gehad. Want gaat het ook alleen maar om die brandstofprijzen of is dat meer de aanleiding? Nou, dat lijkt meer de aanleiding te zijn. Het begon inderdaad heel concreet. Die prijs van LPG, waar eigenlijk iedereen in Kazachstan op rijdt, ging op nieuwjaarsdag omhoog. Het verdubbelde binnen een paar dagen van zo'n 12 eurocent naar 24 eurocent. En dat zorgde ervoor dat de afgelopen 3 dagen her en der allerlei klein protest ontstond. Nou, en dat breidde uit naar het hele land. Maar de leuzen van de demonstranten die werden steeds politieker. Dat blijkt uit allerlei filmpjes en video's op Telegram in Almaty bijvoorbeeld. bijvoorbeeld waren leuzen te horen als wegwezen oude man. Er werden ook veel anti-Russische slogans geroepen. En het lijkt daarmee dat ze vooral de vorige president van het land, Nazarbayev, willen aanspreken. Die was 20 jaar in de macht en een belangrijke bondgenoot van president Poetin. En achter de schermen heeft hij nog steeds de touwtjes in handen. En daar lijken mensen echt klaar mee te zijn. Want het leven in Kazachstan wordt steeds duurder. Voedselprijzen gaan omhoog, inflatie, nou, brandstofprijzen dus. Maar ook het gebrek aan vrijheid dat steeds groter wordt. En daar houden de mensen dus vooral Nazarbayev nog steeds verantwoordelijk voor. Maar heeft het dan wel zin dat de regering is afgetreden? Nou, dat is nog een beetje onduidelijk inderdaad of dat zin heeft. Want volgens een statement van de huidige president Tokayev is alles op dit moment rustig en zijn mensen tevreden. Maar dat is erg lastig te controleren, want het internet is in het hele land inmiddels afgesloten. Telegram, WhatsApp, al die apps die zijn geblokkeerd. De politie heeft keihard ingegrepen tegen de demonstranten. Er zijn 200 mensen gearresteerd. Er zijn allerlei politieagenten gewond geraakt, ook demonstranten. Hoeveel weten we niet. Maar de noodtoestand geldt op dit moment nog tot 19 januari. Dus rustig is het nog lang niet. En het is nog maar de vraag of inderdaad het ontslag van die regering genoeg is voor de demonstranten. Terwijl de huidige president en dus die voormalig president Nazarbayev allebei nog gewoon op hun plek blijven zitten. Correspondent Iris de Graaf. In Groot-Brittannië zijn de effecten van de coronavirusvariant Omicron steeds duidelijker. Gisteren waren er meer dan 218.000 besmettingen. Een record. Toch wil premier Boris Johnson volgens nog geen nieuwe maatregelen nemen. I would say we have a good chance of getting through the Omicron wave without the need for further restrictions and without the need certainly for a lockdown. I think that then the reason we're in that position, unlike many other countries, is that we just have such a high level now of booster protection. Ja, we hebben een enorm hoog aantal boosters gezet al, zegt Boris Johnson dus. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Ja, de besmettingsaantallen die gaan door het dak. Maar Boris Johnson vindt het echt niet nodig om restricties in te stellen. Ja, de besmettingen in Engeland zijn echt hoog op dit moment. Meer dan 200.000 besmettingen op één dag gisteren. 1 op de 25 mensen heeft nu corona. Er zijn 15.000 mensen in het ziekenhuis met corona. En die aantallen die gaan waarschijnlijk omhoog, zegt de overheidswetenschapper, professor Whitty, gisteren. Want kerst en uit het nieuws nog maar kort geleden. En we weten niet wat er allemaal nog op ons afkomt. Maar ondanks dit, en dat is het gekke, is er toch een soort optimisme in de wetenschap en ook in de politiek. Want de IC-bedden, die vallen mee. En ondanks de stijgingen in het aantal besmettingen en het aantal COVID-patiënten, wordt er niet meer gebruik gemaakt van ventilatoren bijvoorbeeld. Het aantal doden stijgt ook niet. En dus blijft Engeland eigenlijk gewoon nu doorgaan onder, nou, best een zeker vergeleken met Nederland, relatief milde coronarestricties. Ja, omdat ze er echt vanuit gaan, Omicron maakt wat dat betreft minder slachtoffers. Ja, precies. Ze zeiden gisteren in de persconferentie echt heel duidelijk, Omicron is milder en mensen hebben hogere immuniteit op dit moment. En die combinatie maakt dat de huidige maatregelen genoeg zijn volgens deze regering. Maar dat betekent niet dat er geen problemen zijn. Want er waren ook veel waarschuwingen in die persconferentie. Want kijk, die IC-bedden die vallen dan nu mee. Maar de rest van het ziekenhuis heeft het heel erg zwaar. En dat klinkt heel erg tegenstrijdig. Maar er komen wel heel veel patiënten binnen. Ze worden alleen dus minder ziek. En tegelijkertijd valt er ook heel veel ziekenhuispersoneel uit. Omdat veel mensen in isolatie moeten en dus ziek worden van Omicron. Maar hoe gaan ze dat dan in de hand houden als ze verder geen maatregelen willen nemen? Ja, nou, dat is inderdaad de vraag. Gisteren ging het over, Boris Johnson zei letterlijk, die NHS is on war footing. Het Britse zorgsysteem is in oorlogsstand. En dat zie je ook. Er worden extra noodhospitalen neergezet als backup. Er is dus echt een enorm tekort aan personeel. Er zijn wachtrijen overal, er worden operaties afgezegd. En er wordt ook gezegd, nou, dit wordt waarschijnlijk nog erger. Maar toch geen extra maatregelen. En dat is een groot verschil met Nederland. Want hier is toch een soort van acceptatie

birds and bees. I got nothing but hugs for the herbs and trees. Somebody told me everything is gonna be copacetic if you let it be. Kinetic energy is ready to be unstoppable, unbeatable, undefinable like sunshine. I'm cool. Looked into the future and I saw a sign and said, don't stop, get it, you'll be fine. So when I tell you everything will be cake and pie, I know, cause the universe told me I. So they say everything's gonna be alright now. But how do you really know? Don't stop, get it, you'll be fine. And I know everything's gonna be alright now. Cause that's the seed I sow. Don't stop, get it, you'll be fine. And the universe told me that's how I. That's how I think I know. Don't stop, don't stop. The sound of my voice, because I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally. So I say, for you. The minute she was the girl in the picture, the one that you always wanted. And then she hit on you, you were steady with her. And then she made you feel so low. But she gave her love, conditional love. And then she made you feel yo yo. Girl, you wanted to take this life. Altijd weer geruststellend. Everything's gonna be alright. Van de Babysitter Circus. Straks even na 9:30 stand.nl. Niels Heidhuis. Ja, goedemorgen. Ja, wat is de stelling? De stelling gaat over het OMT. Telegraaf kopt vandaag groot. OMT wekt woede, zelfs in rode letters. Dat is wel heel... ze druipen bijna, die ze letters. Ze gaan in de overdrijf. Ja, ja, behoorlijk in de overdrijf. Maar goed, het is wel een gevoel wat misschien al langer leeft. Je hebt al eerder wel kritiek gehoord over de rol van het OMT. Hè. Er zitten een aantal vaak medisch gerelateerde mensen... praten daar over het coronabeleid. Althans over mogelijk te nemen maatregelen, ontwikkeling van het virus. En de politiek... De politiek neemt uiteindelijk daar een beslissing over. Maar de kritiek is ook wel eerder geweest. De politiek laat zijn oren daar te veel naar hangen. Ja, plus dat ze natuurlijk in de media iedere keer vertellen wat ze zelf vinden. Als OMT-lid en precies. Als arts of wat dan ook. En vaak vooraf. En nu heeft Mark Bonte gisteravond een optreden gehad. Die is OMT-lid in Nieuwsuur. Hier is in de Telegraaf is dat samengevat. Dat was eergisteren, denk ik. Of eergisteren. Ja. En is het samengevat als we komen niet van die lockdown af. Hij heeft gezegd, je moet niet denken dat nu alle maatregelen in één keer afgeschaft kunnen worden. Nu die scholen open gaan. Maar met name ondernemers zijn er toch wel van ondersteboven dat er geen perspectief is. En daar komt die kritiek in de Telegraaf ook vandaan. Uiteindelijk is het de politiek die beslist uiteraard. Maar de stelling is toch, de rol van het OMT moet tegen het licht worden gehouden. En dan gaat het natuurlijk om de vraag, moet er inderdaad alleen maar medische adviseurs in zitten? Of moet je ook naar andere belangenafweging gaan kijken? En wat is daar dan het gevolg van? Hè? Want je kan je ook voorstellen als de gangen in de ziekenhuizen dan vol komen te liggen omdat we andere belangen hebben meegewogen. Dan zegt iedereen weer, hadden we maar naar de artsen geluisterd. Dus, ja, want een van de kritiekpunten is ook dat het iedere keer dezelfde mensen zijn nog steeds, al precies. Bijna 2 jaar lang. Ja. Hè? Ja, en ze hebben natuurlijk wel, je kunt wel zien dat ze hebben wel veel invloed. Dat zie je ook alleen al aan het feit dat ze OMT-lid zijn en dan een mediaoptreden hebben. We schrijven het allemaal op, omdat het toch wel gewicht is. Het heeft ook wel een voordeel dat we dat weten, hè? Want je weet dus precies in welke kant het opgaat. Dus dan komt een OMT-beslissing niet ineens als een volkomen verrassing. Nee, maar dat in de week leggen, dat wekt dan weer agressie op. Ja, dat is, ja. Ja, woede, en daar speelt ongetwijfeld ook mee dat we allemaal gefrustreerd raken door het feit dat deze situatie nee, zo lang duurt. Nee joh, zen. Ja, je bent helemaal in. Je dompelt je erin onder. Nee. Ook een goede manier om ermee om te gaan misschien. Maar we zijn toch benieuwd naar hoe medici, maar ook economen, mensen met verschillende achtergronden, hoe die hier tegenaan kijken. De burger uiteraard. De rol van het OMT moet tegen het licht worden gehouden. 0800 1101. Straks na 9:30. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Ik droom over vuur en zie dode mensen. Een raket viel op ons huis en mijn opa kwam om het leven. Elke nacht beleef ik dit opnieuw. Dit zijn de woorden van de 12-jarige Anwar uit Syrië. Met medelijden is zij niet geholpen. Ik ben Art Rooijakkers en namens Stichting Vluchteling vraag ik je meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Wouter. Bij een brand in de Schilderswijk in Den Haag is vanochtend vroeg een dode gevallen. Ook is iemand zwaar gewond geraakt. Volgens getuigen was er een explosie. De brandweer kan dat niet bevestigen. En de politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Noord-Korea heeft afgelopen nacht weer een projectiel afgeschoten. Dat kwam zo'n 500 kilometer verderop in zee terecht. Zuid-Korea denkt dat het een ballistische raket was. De VN verbiedt het Noord-Korea om testen te doen met dat soort raketten. De traditionele straatparades tijdens carnaval in Rio de Janeiro gaan ook dit jaar niet door. Aanleiding is de snelle opmars van de Omicron-variant van het coronavirus. Vorig jaar werd het straatcarnaval ook al afgelast in verband met de pandemie. Het jaar ervoor trokken de festiviteiten in Rio nog zo'n 7 miljoen mensen. En na grote overstromingen op Sumatra zijn zo'n 24.000 mensen geëvacueerd. Het natuurgeweld is het gevolg van heel veel regen. De problemen op het Indonesische eiland worden verergerd door grootschalige bomenkap. Marco Verhoef bij Weerplaza. Marco, een stuk kouder, hè? Ja, temperaturen die liggen rond de gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar. En dat waren we even niet gewend. We moeten ons er wel op richten, want de komende dagen blijft dat zo. En dat betekent overdag dat we zo rond de graad of 6 zitten. In de nachten komt het kwik soms dicht en op een enkele plek eventjes onder nul. Komende nacht bijvoorbeeld kan dat gebeuren. En dat betekent inderdaad toch dat er ook wel kans is op wat winters ongemak. Sowieso vandaag, ook tijdens buien, kan er natte sneeuw of hagel vallen. Dus zou het zelfs kortstondig even glad kunnen zijn. Maar buiten die buien met die hogere temperaturen en de zon erbij valt het allemaal wel mee. De meeste buien en de felsten op dit moment in het noorden, die trekken in zuidwaartse richting. Vanmiddag klaart het in het noorden langzaam op en wordt het droger. En dan neemt de wind ook af, want die speelt nu een belangrijke rol. Zeker in het Waddengebied en de Noordwestkust. Daar waait het af en toe zelfs stormachtig windkracht 8. En de komende dagen dus blijft het wat kouder? Het blijft wat kouder en het is ook wisselvallig. Morgen is best een heel aardige dag, want de wind neemt vanavond af en neemt morgen pas in de loop van de dag weer wat toe. Dus het is rustig wat wind betreft. Ook neerslag maakt overdag nauwelijks kans. En de zon schijnt geregeld. De zon krijgt het in de loop van de dag wel moeilijker, met meer bewolking vanuit het westen. En later in de avond volgt neerslag. In het binnenland kan er dan weer wat natte sneeuw vallen. Vrijdag overdag een winterse bui met wat zon tussendoor. Wisselvallig dus. En dat blijft het ook in het weekend. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is, met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.

En dit zegt Thomas Krol, die mag ook de 1500 meter rijden in Peking, erover in de Olympische podcast van de NOS. Je respecteert nu niet de uitslag van het OKT. En Patrick is nou eenmaal sneller geweest dan Marcel. Maar wat ik het meest kwalijke vind, is dat ik ben gebeld door Remy de Wit van de KNSB. Maar Patrick is er niet over gebeld. Die heeft het van ons uiteindelijk op de training daarna moeten horen. En die dacht, hé, maar hoezo mag ik de 1500 niet rijden? Ja, die communicatie, dat kan niet. Patrick Roest had gisteren nog wel een gesprek met de schaatsbond over de onvrede. Maar tijdens dat gesprek kon de onvrede niet worden getemperd. Al dus de schaatsbond en de reactie. Daar zijn ze dus nog steeds niet over uit. Nee, maar ja, betekent ook nogal wat. Hè? De volgende Olympische Spelen zijn pas over 4 jaar. Ja, je werkt hier naartoe en dan moet je even kijken of het nog verder gaat lukken. Natuurlijk. Dat is niet in een dagje gezakt. Oud-voetbaltrainer en analist Gert-Jan Verbeek die vraagt zich in het AD af of Joey Veerman het wel gaat redden bij PSV. Veerman wordt bij de Eindhovenaren de vervanger van de gestopte Davy Prupper. Hij komt over van Heerenveen. Verbeek noemt Veerman een speler met ontzettend veel voetbalinzicht, maar vindt hem ook erg wisselvallig. Hij heeft het gevoel dat Veerman soms te veel leunt op zijn talent en er niet alles aan doet om het beste uit zichzelf te halen. In tegenstelling tot spelers als Ruud van Nistelrooy en Klaas-Jan Huntelaar. Die maakte ook van Heerenveen de stap naar een topclub, maar waren daar in de ogen van Verbeek toen meer aan toe. Wielrenner Mathieu van der Poel komt voorlopig niet in actie. Dat zegt zijn vader Adrie tegen de Belgische zender Sportza. Van der Poel heeft last van zijn rug en moet rusten. Hoe lang, dat is nog onduidelijk. Volgens Adrie kan het herstel wel maanden duren. En daarmee zou dan het veld dit seizoen van der Poel erop zitten en zou hij zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen. Maar de voorjaarsklassiekers op de weg, zoals Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen, komen volgens Adrie van Poel voor zijn zoon niet in gevaar. Ja, hij maakt natuurlijk een enorme smak tijdens de Olympische Spelen, hè, bij het mountainbiken. En blijkbaar is dat dus nog steeds niet helemaal hersteld. Als het of het daar vandoor komt, weet ik niet. Hij zegt bijvoorbeeld wel, de vader Adrie van der Poel, dat rugproblemen in de familie zitten. Dat ook zijn andere fietsende zoon David kampt met rugproblemen. Dus dat is blijkbaar sowieso een probleempje bij de familie van der Poel. En dan nog Christian Eriksen. Die heeft zijn eerste interview gegeven nadat hij op het EK voetbal vorig jaar een hartstilstand had gekregen. We hebben allemaal die beelden nog wel op het netvlies staan. Hè. Tijdens de wedstrijd Denemarken-Finland stortte hij ineen. Moest gereanimeerd worden. Tegen de Deense omroep DRDK zegt Eriksen dankbaar te zijn voor alle steun die hij daarna kreeg van mensen over de hele wereld. En van stop met voetbal, daarvan wilde hij niks weten. Mit mål är att jag ska till VM i Qatar. Alltså det jag ska med till VM, jag vill ha möjlighet för på det tidspunkt jag ska med. Det är liksom med det mindset där har varit hela tiden. Jamen, det är ett mål och det är en dröm. Ik kan me voorstellen dat jouw Deens een beetje roestig is geworden. Ik zal het even vertalen. Eriksen zegt dat hij naar het WK in Qatar wil, dat in december wordt gehouden. Daar spelen is zijn droom. Hij zegt ook dat hij weer helemaal fit is en niets een comeback in de weg staat. Eriksen heeft inmiddels een inwendige defibrillator. Daardoor moet hij wel op zoek naar een nieuwe club, want hij speelde bij internationale. Maar ja, in de Italiaanse competitie is zo'n apparaat niet toegestaan. Dus op zoek naar een andere buitenlandse club. Maar blijkbaar wel dus bij het WK. Dat is dan goed nieuws voor hem. R.E.M. kwam met Losing My Religion. Dat betekent niet dat ze van hun geloof waren gevallen. Het betekent eigenlijk dat ze het niet meer zien zitten. Like a hurt, lost, and blind. Oh, oh. Het is bijna 7:07. Opmerkelijk nieuws uit de snoepwereld. Tony Chocolonely vermeldt voortaan met een waarschuwing dat hun chocola veel suiker bevat. Net als op sigarettenpakjes komt er een melding op te staan dat het ongezond is. De topman van het chocolademerk, Hendrik-Jan Beltman, geeft aan dat hij ook groot voorstander is van de nieuwe suikertax. Elif Stepman, campagneleider van de stichting Foodwatch Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van deze stap van Tony Chocolonely? Ja, we zien het niet vaak natuurlijk. Bedrijven die op de verpakking willen zeggen dat er inderdaad al veel suikers in zitten. We zien eerder vaak claims dat de producten heel erg gezond zijn terwijl ze het niet zijn. Dus op dat vlak is het wel vernieuwend. Aan de andere kant doet Tony Chocolonely ook wel mee aan de huidige trend om alles gezonder te willen maken of een gezonder imago te willen opwerpen. Dat zien we ook bij klimaattrend bijvoorbeeld. Ja, in ieder geval zijn ze altijd ook bijvoorbeeld duurzaam bezig. Ze willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zo noemen ze dat zelf dan natuurlijk. Hè? Denkt u daarom dat andere fabrikanten dit voorbeeld gaan volgen? Of zijn ze een uitzondering? Ja, wij vragen natuurlijk al jaren dat producenten transparanter zijn over wat in hun producten zit. Producenten moeten nu al verplicht aangeven hoeveel suiker in een verpakking zit. Maar we zien wel dat op de voorkant van de verpakking bijvoorbeeld dingen worden gezegd als borden voor vitamines, borden voor groenten, heel erg gezond. Terwijl het eigenlijk niet om gezonde producten gaat. Dus we moeten het maar zien hoe het gaat lopen. En we hopen wel natuurlijk. Wat zijn eigenlijk de regels als het erom gaat hoeveel suiker er in je product zit? Ja, op de achterkant van de verpakking moet je aangeven hoeveel gram suiker per 100 gram er in een product zit. Dus daar kan je het goed aflezen. Maar dat zijn natuurlijk wel de kleine lettertjes. En niet elke consument heeft tijd om alle verpakkingen met elkaar te vergelijken. En daarom is het belangrijk, en dat komt er ook van in Nederland, dat consumenten in één oogopslag kunnen zien hoe gezond een product is. En dat kan bijvoorbeeld via een voedselkeuzeloog. Nou, Tony Chocolonely zet nu deze stap dus. Nou zegt retail-expert Paul Moers, ja, het is eigenlijk vooral een slechte marketingtruc. Wat vindt u daarvan? Ja, daar kunnen we ons wel in vinden. We hebben ook eens gekeken op de website van Tony Chocolonely. En daar zeggen ze ook, we zijn voor een suikertax. Maar dat is natuurlijk wel heel gemakkelijk. Nadat in het regeerakkoord staat dat er zo'n tax komt. Vele organisaties die begaan zijn met de gezondheid van de consumenten, zoals wij ook bij Foodwatch, die voeren al 10 jaar campagne voor een suikertax. En nog meer nu achteraf mee aan de proppen te komen, dat komt waarschijnlijk goed over bij bepaalde consumenten. Maar achter de schermen weten we dat het vooral marketing is. Nou speelt dus inderdaad die nieuwe suikertax een hele grote rol hiernin. Sowieso, als je daarnaar kijkt, wat voor invloed gaat het hebben op de voedselindustrie? Wel, we weten door de ervaring in Groot-Brittannië, waar ze al een tijdje zo'n tax hebben, dat het heel erg effectief is. Dit heeft niet alleen een invloed op de aankoop van consumenten, maar ook op de hoeveelheid suikers die producenten in hun producten stoppen. Dus producenten halen er preventief al heel veel suikers uit hun product, wat tot gezondere producten leidt. Elif Stepman, campagneleider van de Stichting Foodwatch Nederland. Hartelijk dank. En mocht u hier nog iets over op te merken hebben, dan om bijvoorbeeld te vragen, nou, dan kunt u dat kwijt bij reactie aan de redactie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Louis Leeman was dichter, muzikant, componist, scheepsarcheoloog en een echte non-conformist. Hij was dus absoluut non-volgzaam en hij deed nooit mee met wat anderen vonden dat er gedaan moest worden. Hij bedacht het zelf. Marten Minkema maakte een documentaire over deze alleskunner. Jou is natuurlijk ook vaak aangevreven dat je excentriek zou zijn of dat soort dingen. Nee, nooit in mijn gezicht. Deze week in Docs, de perfecte amateur. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten.

zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:03. De Franse president Macron ligt zwaar onder vuur na een interview in het dagblad Le Parisien. Daarin zegt hij dat het zijn doel is om ongevaccineerden tegen te werken. Ongevaccineerden, die wil ik het leven zuur maken, zo zegt hij. Dat is volgens Macron zijn strategie. Correspondent Frank Renaud. Frank, nou, hij staat wel onbekend dat hij duidelijke taal spreekt over corona, maar dit valt blijkbaar wel heel erg verkeerd. Ja, er komt echt inderdaad een storm van kritiek los sinds vannacht bekend werd dat hij die woorden had uitgesproken. Vanochtend staat het in de krant. Een lang interview in Le Parisien, 7 pagina's lang. Met die ene quote inderdaad. Hè. Hij wil niet gevaccineerden graag, het woord graag is belangrijk ook, graag het leven zuur maken. En dat gaan we doen zolang het nodig is. Nou, dat leidt tot enorme kritiek van zowel politici aan de linkerkant van het spectrum als aan de rechterkant van het spectrum. Zij zeggen dat zijn geen woorden die een president hoort te gebruiken. De president is er voor alle Fransen. Hij moet geen zondebokken aanwijzen. Hij zet mensen in de beklaagde bank, is het verwijt wat hij ook krijgt. En hij kan beter zorgen dat ze juist wel gevaccineerd worden. En het ligt natuurlijk allemaal heel erg gevoelig. Want je zei het al, president Macron is er in het verleden al vaker van beschuldigd dat hij soms een beetje laatdunkend of neerbuigend zich uitlaat over gewone Fransen. En juist, hij heeft een vorige maand in december nog een interview gegeven waarin hij zei dat hij dat wist dat hij dat soms deed, maar dat hij zijn leven zou beteren. Niet gelukt. Nee. Nee, niet gelukt. Is het ook een wetsvoorstel coronapas aan te komen? Of in ieder geval zou dat behandeld worden? Hoe zit het daarmee? Ja, in de Tweede Kamer behandelt op dit moment een wetsvoorstel om de coronapas aan te scherpen. Hè. Van 3G gaat het naar 2G, zoals dat kort heet. Kortom, je moet gevaccineerd zijn of ziek zijn geweest, besmet zijn geweest met corona, om nog een geldige coronapas te kunnen hebben. Testen, nee, dat werkt straks niet meer. Althans, dat staat in dat wetsvoorstel van de regering. Nou, dat voorstel werd net behandeld in de Tweede Kamer, maar de Kamerleden kregen vannacht te horen wat president Macron vanochtend zou zeggen. En ze hebben toen meteen besloten, de oppositie althans, om de zitting te schorsen. Dus die werd stilgelegd, er kon niet gestemd worden over dat wetsvoorstel. En met name de rechtse oppositie die zei in het parlement, die zei, ja, wij zijn voor dat wetsvoorstel van Macron, maar als het bedoeld is om Fransen het leven zuur te maken, ja, daar kunnen we natuurlijk niet mee instemmen. Nou is het ook nog eens een verkiezingsjaar. Over niet al te lange tijd kiezen de Fransen hun nieuwe president. Als je dan kijkt naar hoe Macron opereert hier, misschien niet zo handig. Heeft hij zelf eigenlijk al gereageerd op deze ophef? Nee, hij heeft zelf niet gereageerd. Ik vermoed ook dat hij dat niet gaat doen. Hij zal dat later bij het interview en later reacties over aan zijn medestanders of zijn tegenstanders natuurlijk, zoals nu gebeurt. Maar het is inderdaad een verkiezingsjaar. Over drie maanden wordt er een nieuwe president gekozen. Dus alle woorden worden op een goudschaaltje gewogen door de mensen die luisteren. En maar ook natuurlijk door de kandidaten zoals Macron. En hij krijgt harde kritiek. Dus je zou kunnen zeggen dat hij misschien een faux pas heeft gemaakt. Dat hij een beetje zich onhandig heeft uitgelaten. Maar er zijn ook medestanders van de president in regeringskringen die zeggen, ja, wacht eens eventjes. Wat Macron zegt is misschien wel wat heel erg veel Fransen denken. Want de IC's in Frankrijk liggen vol met niet-gevaccineerden. Operaties in Frankrijk, gewone operaties, moeten hier ook worden uitgesteld, omdat niet-gevaccineerden in het ziekenhuis liggen. Het is een kleine minderheid die de meeste Fransen nu gijzelt, zegt president Macron in het interview. En dat vinden heel veel Fransen ook. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat wat hij gezegd heeft, wat nu tot zoveel ophef leidt, dat heel veel Fransen dat eigenlijk ook vinden, maar ook vinden dat hij misschien een beetje de verkeerde woorden ervoor gebruikt. Ja, maar uiteindelijk heeft hij iets meer dan de helft nodig, hè? Als hij met 50,01% van de stemmen krijgt, dan wint hij. Frank, dankjewel. Op 2 bedrijven in het Overijsselse Bentelo worden bijna 190.000 kippen geruimd vanwege de vogelgriep die er is vastgesteld. Het gaat om een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant. In Nederland geldt sinds eind oktober een landelijke ophokplicht vanwege het virus. Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse vakbond pluimveehouders. Goedemorgen. Goedemorgen. En nog steeds moeten dus pluimvee worden geruimd, maar de dieren zitten dus opgehokt. Hoe kunnen ze dan toch vogelgriep krijgen? Ja, dat is een goede vraag. Dat, als we het antwoord wisten, dan konden we het probleem voorkomen. Het is, we weten nog niet hoe de introductie nu gaat. Het is, normaal gesproken is het inderdaad ophokplicht en dan wordt het rustig. En we hebben nu dus 4 uitbraken gezien waarbij het desondanks de stal is ingekomen. Terwijl alle mogelijke maatregelen door de boeren genomen zijn. Ja, nou is het niet de eerste keer dat er een ophokplicht geldt. Hoe ging dat de andere keren dan? Ja, dan had je na het instellen van een ophokplicht kwam er eigenlijk eigenlijk geen uitbraak meer voor. En nu zien we er vier. En ziet u het ook door heel veel verschillende gebieden in Nederland? Ja, we hebben Twente gezien. We hebben in IJsselstein in Limburg gezien. We hebben van de week was het in boven in Friesland. Maar daar is het nog redelijk verklaarbaar. Daar heb je natuurlijk een veel grotere hoeveelheid aan watervogels, wat voor meer infectiedruk zorgt. Ik kan me voorstellen dat u echt om zit te springen om te weten hoe het kan. Zijn er onderzoeken gaande? Het is sowieso bij elke besmetting wordt er onderzoek gedaan naar ook in de omgeving van hoe is het binnengekomen. Zijn daar dode watervogels? Ligt daar mest van bijvoorbeeld ganzen of smieten of iets dergelijks, waardoor het meer naar binnen zou kunnen komen. En als onderzoek gebeurt standaard. Ja, en als dan in dit geval die ophokplicht niet geldt, dan zou je bijna denken, laat ze maar weer lekker lopen, of niet? Nou, dat zeker niet. Dat is de deur openzetten voor gigantisch veel trammeland. Er is nog altijd zo, kippen die buiten lopen, die lopen een 11 keer groter risico dan kippen die binnen zitten. Dus voorlopig zitten ze wel binnen. Wat betekent dat eigenlijk voor scharreleieren, vrije uitloop-eieren, dat soort dingen? Nou, dat is dus een van onze grote punten waar we mee zitten. Straks half februari dan zitten ze dus, is er 16 weken ophokplicht. En dan worden vrije uitloop-eieren afgewaardeerd naar zijn scharrel. Dat houdt dus in dat de boer tienduizenden euro's mist per week aan inkomsten. Terwijl dit voor biologisch, die dan op dezelfde manier worden gehouden, die worden niet afgewaardeerd. Daarvoor geldt die regel niet. Dat is een Europese regel die zegt dat we dan vrije uitloop moeten afwaarderen. Bij biologisch doen we dat niet. En dat is vreemd. Terwijl bij biologische boeren zitten ze natuurlijk ook binnen, zegt ja. U? Ja. Ja, je wilt die dieren veilig houden. Je doet het voor het groeien van het dier. Dus ze blijven binnen. En is het dan een optie om toch massaal over te gaan stappen op dat biologisch kippen houden? Ja, dan loop je dus wel het risico dat je de markt compleet overvoert. Want zoveel vraag is daar niet naar. Want die eieren zijn duurder? Die eieren zijn duurder, ja. Maar dan, dan krijg je een dermate onbalans in de markt. Dat je veel te veel biologische eieren krijgt. En dat die prijzen dus veel zouden dalen. Een andere optie is dus terug naar scharrel. Terug naar scharrel, wat bedoelt u daarmee? Dat de vrije uitloopcategorie eraf gaat. En dat er alleen de keuze is, zeg maar, tussen scharrel en biologisch. Dat is iets om over na te denken, dus wat u betreft. Dank u wel. Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse vakbond pluimveehouders. Swimming forever.

Vanochtend sprak je Astrid Matthijs Volker, student aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Het is hem gelukt om een slim veiligheidsvest te maken dat politieagenten ogen op de rug geeft. Heel simpel gezegd, als de agent van achteren wordt aangevallen, dan stuurt het vest een signaal. En luisteraar Joris heeft daar nog wel een vraag over. Dekt de camera op de rug het hele achterlijf of is het maar een klein cameraatje? Nou, er is één man die daar antwoord op kan geven. Matthijs zelf, Matthijs Volker, terug in de uitzending. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hallo. Nou, is het een klein cameraatje of de hele rug? Ja, de camera is absoluut heel erg klein. We gebruiken op dit moment twee verschillende cameramodules. Die zijn eigenlijk allebei echt ongeveer 1 bij 1 centimeter, dus helemaal niet groot. Maar het zijn wel twee verschillende camera's. Dus we testen met één groothoeklens en een normale monolens. Dus bij een groothoeklens heeft natuurlijk nog een aantal voordelen in ons scenario. Dus dat zijn eigenlijk twee camera's die wij gebruiken. Ja, want dan kun je een groter gebied in de gaten houden dus. Ja, precies. Iets minder ver weg, dat wel. Omdat het dan wat meer verstoord wordt, het beeld. Maar dus inderdaad wel in een hoek van ongeveer 180 graden. En dat heeft natuurlijk wel veel voordelen. Ja, dus als iemand van schuin achteren komt, dan ziet dat cameraatje het ook. Exact. We hadden het er straks al over dat er nog van alles aan moet gebeuren. Wanneer kan de politie ermee op straat, denk jij? Daar durf ik echt geen uitspraak over te doen. Dat hangt ook echt heel erg van de politie zelf af. Ik weet wel dat het project op dit moment weer wordt onderverdeeld over twee studenten. Die gaan allebei met het onderdeel verder. En die gaat met de camera's aan de slag, de hardware, dat helemaal optimaliseren. En een andere student die kijkt naar het deel kunstmatige intelligentie. Dus het herkennen van wellicht ook meerdere wapens en een betere detectie. Dus jij gaat je er niet meer mee bezighouden? Nee, ik helaas niet. Nee, dat was mijn afstudeeropdracht. En het is nu aan andere studenten om er een mooi vervolg van te maken. Nou, ga je iets anders bedenken dan? Ja, wellicht. Wellicht, dat gaan we zien. Matthijs, bedankt. Dank u wel. Ja, dan in het eerste uur ging het ook over een binnenvaartschip dat tegen een Groningse brug was aangevaren. Een schip is gisteravond op het Van Starkenborghkanaal in Groningen tegen de Dokwerkerbrug aangevaren, niet de eerste keer. Ja, ik sprak de naam van de brug niet goed uit. Luisteraar Saskia die wees me daarop. Dokwerker. Het is de Dorkwerderbrug, vernoemd naar het nabijgelegen dorpje Dorkwerd, schrijft ze. Dus dat is helemaal niet een dokwerker. Dat zit natuurlijk wel, ja, het woord zit een beetje in je hoofd, maar nee, het gaat om dat dorpje. En als je het dan helemaal goed wil doen, zegt luisteraar Lies, die was het ook opgevallen, dan spreek je het uit als Dorkwerderbrug. Zo, dat is ook wel een bekerbrekertje, maar je moet het wel goed doen natuurlijk. Conclusie is dat ik zo nodig weer eens naar Groningen moet, want dat realiseer ik me sowieso al. Daar ben ik al heel lang niet geweest. En ik ken de bruggen dus niet. En dat is dus geen straf? Nee, dat naar Groningen gaan, leuk stad. Maar we gaan niet met het schip, dat is wel verstandig, denk ik. En dan nog een taaldingetje. Reizigersorganisatie Rover die pleit voor een regeling om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden voor reizigers die door corona hun abonnement veel minder kunnen gebruiken. En aan het einde van het bericht zei ik dit. In een brandbrief aan het kabinet pleit Rover-hoofdman Freek Bos voor meer aandacht voor het herstel van het openbaar vervoer in deze coronatijden. Nou, was het jou opgevallen of niet? Nee, ik heb blijkbaar niet naar je zitten luisteren. Ja, the story of my life. Nee, luisteraar Dirk die heeft wel goed opgelet. Die vraagt zich af of dat een vergissing was of expres grappig bedoeld. En mag dan ik raden? Ja. Expres. Ik vrees van wel. Het gaat trouwens voor de mensen die dat nu nog niet begrijpen. Dat kan me best voorstellen. Dat gaat wel om snel. Het woordje roverhoofdman. Ja, de directeur van Rover is de hoofdman van Rover. Maar ja, een roverhoofdman is ook de aanvoerder van een criminele bende. Ja, je hebt gelijk. Je kent me al aardig goed als dit. Ik beken, dit is een subtiel, maar natuurlijk wel eigenlijk vrij flauw woordgrapje vroeg in de ochtend. Maar ik heb niet begrepen of luisteraar Dirk het nou leuk vond of niet. Dus ik ga er maar even vanuit dat ik hier nog wel een klein beetje mee door mag gaan. Nou ja, nu kennen dit luisteraars jou in ieder geval ook weer een beetje beter. Gaan ze nog beter op jou letten. Zo is het. 3 voor de dag. 4 Afghaanse gezinnen spannen bij de rechtbank in Den Haag in een kort geding aan tegen de staat. Ze eisen dat Nederland hen zo snel mogelijk evacueert uit Afghanistan. Ze staan op de evacuatielijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En het gaat dan om mensen die zelf hebben gewerkt voor Nederland, bijvoorbeeld als tolk of hun familie. In totaal gaat het om 17 mensen, onder wie 10 kinderen. De grootste techbeurs ter wereld begint in Las Vegas, maar door corona vindt het voor een groot deel digitaal plaats. Toch hopen veel start-ups op die gedroomde wereldwijde doorbraak. Ook de mensen van True Kinetics, een bedrijf dat fietsen voor binnen verkoopt. Zij doen vanuit Hillegom mee aan de beurs. Voor ons was de kostenbatenanalyse gewoon op een gegeven moment niet meer oké. Het probleem was dat we steeds meer mensen en steeds meer pers zagen afhaken. Dat waren hele grote bedrijven. Dat zijn toch publiektrekkers en perstrekkers. En onze analyse was dat het daardoor steeds moeilijker en onwaarschijnlijker werd dat wij onze doelgroep goed zouden kunnen benaderen. Ja, en om dan met twee managementteamleden in Las Vegas te zitten met het risico dat je daar moet blijven als je daar corona oploopt. Ze hebben vandaag meer dan 1 miljoen besmettingen. Ja, dat die risico's zijn gewoon veel te groot. En ook vandaag ontvangt Mark Rutte beoogde bewindslieden voor het nieuwe kabinet. Lars Geerts in Den Haag. Lars, wie komen er vandaag langs? Nou, op dit moment is Rob Jette binnen. Dat was de fractievoorzitter van D66, maar dat wordt de nieuwe minister voor Klimaat en Energie. En er is natuurlijk een oude bekende voor Rutte, zoals er wel meer oude bekenden langskomen vandaag. Ook Hans Veilbrief, die was al staatssecretaris van Financiën in zijn vorige kabinet, die wordt staatssecretaris van Mijnbouw voor Groningen. Dus hij komt langs. Christiane van der Wal, dat is de VVD-voorzitter, dus die kent hij vanuit de partij. Dit wordt de minister voor Natuur en Stikstof. En een hele oude bekende en iemand die een grote rol heeft gespeeld in alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Kajsa Ollongren. Velen dachten, die keert niet meer terug als minister. Maar daar is ze weer. Minister van Defensie dit keer. In plaats van minister van Binnenlandse Zaken. En ook anderen die hij kent vanuit de partij. Bijvoorbeeld Connie Helder. Die komt langs. Die wordt minister voor Langdurige Zorg en Sport. Het is een hele waslijst weer. En een andere, toch wel bekende misschien, Ernst Kuipers, alleen in een heel andere rol. Die is dus de beoogde minister van Volksgezondheid. Had nogal eens kritiek, hè, op het coronabeleid. Kan een leuk gesprek worden. Ja, nee, het kan zijn dat Rutte tegen hem zegt, nou, laat maar eens zien dan, inderdaad, als jij het zoveel beter weet. Nee, de minister die wellicht op de hardst rijdende trein springt, is Ernst Kuipers op dit moment. En die krijgt het ook meteen voor zijn kiezen. Want komende vrijdag komt het Outbreak Management Team bij elkaar om te bekijken of de lockdown die tot 14 januari zou duren wellicht verlengd moet worden, of dat er sprake kan zijn van versoepelingen. En degene die daarover de knoop door moet hakken, dat is dus Ernst Kuipers. Nog geen week aan het werk en dan al zo'n beslissing nemen. En wellicht dus ook al de natie toespreken via een persconferentie volgende week vrijdag. Ik vermoed zomaar dat het een hele intensieve week voor Ernst gaat worden. Nou is dit gesprek met Rutte ook al bedoeld als leg even op tafel waar problemen kunnen ontstaan. Nou, we hebben de beoogd minister van Landbouw, Henk Staghouwer. Die heeft iets op tafel te leggen, hè? Jazeker. Nou, die was afgelopen jaar onderdeel van een onderzoek door Nieuwsuur. Dat ging naar dat had te maken met een gronddeal in Groningen. Landbouwgrond zou moeten worden bestemd voor de komst van een datacentrum van Google. Nou, Bas Haan, bekend journalist van Nieuwsuur, heeft daar onderzoek naar gedaan. En daar is wel het een en ander mis mee gegaan. Hij zei, er is sprake geweest van vriendjespolitiek, van landbouwgrond die uiteindelijk te goedkoop is overgenomen en heel duur is verkocht. Daar hebben mensen aan verdiend. En een van de gedeputeerden die te maken had met die deal, die een aantal zaken zou moeten goedkeuren, dat is Staghouwer geweest van de ChristenUnie. Wordt dus minister van Landbouw. De vraag is wel in hoeverre hij bij die deal betrokken is en in hoeverre hij weet had van het feit dat er onregelmatigheden bij waren. Hij had zich al moeten verantwoorden. Of heeft zich al moeten verantwoorden in de Staten van Groningen. Maar er loopt nog een onderzoek naar het handelen van alle mensen die betrokken zijn geweest bij deze gronddeal. En mijn vermoeden is zomaar dat Staghouwer inderdaad wat dat betreft bij Rutte zal moeten vertellen wat zijn rol is geweest en of hij verwacht dat hem dat nog in de problemen zal brengen. Want dan kan het zomaar gebeuren, en het is eerder gebeurd, dat een minister of een staatssecretaris wordt benoemd, waarbij later bleek dat er iets niet helemaal klopte en dat die staatssecretaris dan wel minister per direct weer zijn biezen kon pakken. Ik noem alleen al Philomena Bijlhout, waar een foto tevoorschijn kwam uit haar jeugd, waar het bleek dat ze bij een militie had gezeten. Maar ook Ko Verdaas, een staatssecretaris die benoemd zou worden, die bleek toch nog problemen te hebben bij zijn vorige functie, ook als gedeputeerde in de provincie Gelderland. En ook daardoor kon hij uiteindelijk zijn positie niet innemen. Dus ik ben erg benieuwd naar het verhaal van Staghouwer Gouwer, zo gauw hij vanochtend dat gesprek met de formateur Rutte heeft gehad. Ja, het zal misschien een beetje langer duren dan het gemiddelde gesprek. Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Hoeveel hebben we er nou gehad? Hoeveel hebben we er nog te kraan? Ja, dat weet ik niet, maar we moeten er nog wel een aantal. In totaal zijn er natuurlijk 29 bewindspersonen. Nou, één gesprek hoeft niet plaats te vinden. Dat is met de formateur Mark Rutte. Dus 28 gesprekken in totaal. En er zijn 4 dagen voor uitgetrokken. Dus morgen nog een dag. Nou, horen we je dan ongetwijfeld weer. Dank, Lars. Zometeen spraakmakers op deze zender. Niels, Heithuis, ja, wat gaan jullie doen? Wij gaan het over de wetenschap hebben. De wetenschap in het jaar 2022 hebben jonge wetenschappers te gast. Samen met de spraakmaker vandaag, hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. En dadelijk schuift ook Jan Slachter al aan voor het mediaforum, waarin we het onder meer gaan hebben over de toon van de boostercampagne. Dat zometeen na 9:30. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Wouter.